د پار د خپل ځانونو سنیکی نو و امید لرا پنځ د الله باندې یعنی اک نیکی به د تعال ته ملاوشي تجدو عند الله زایکی گنا اخلاص پیدا کا الله په عمل تاسو لیدون کړي نو ګوري چې د الله د پار د کنه دی یقینا الله په عمل تاسو لیدون کړي وقالوا لن يدخل الجنه بل زورنا او بیداری د ارتداد یو طریقه دا ده چې اړای دي او زین د لاړی په طریقه دا ده چې نن بغیر د يهودیت او نصرانیت نه کامیابی نشته دا زین دا یو پروپاګاندا یو پروپاګاندا چې کوي او سره جنت غواړي نو حق دین نن سبا یهودیت او نصرانیت ته کامیابی غواړي یهودیت پانے با کامیابی گی یهودیان ہوئی او پیرنگیان ہوئی با پیرنگ توب با کامیابی گی او پیرنگی توب با کامیابی گی نو دا چه کندنو دوسی بولی وقالو آئی دی بلکل بزندنی سی جانت تا مگر آو سوک چه آئی یهودی یا پیرنگی او سوم وی چه کامیابی مومی او دنیا کی عزت غواری نو بغیر دو یورپ او بغیر چه کندنو د یورپی تعظیم او د مغربی تعظیم نه دته نه ملاویږي هاي نه دته نه ملاویږي د دنیا ترقې د پاره به وي یورپ ته ګوډه ماته اي یورپ ته ګوډه ماته اي او بین الاقوام ته به ګوډه ماته اي نا اوسموي لا يدخل الجنه بالکل با جنه نشي جنت ته مگر اوسوک چې یهودی لري افرانګي یعنی دا نه چې دا په شریک وي خو یهودیان دا وي چې یهودی او عیسایان دا وي چې عیسائی توب دا نه ګیری چې دواړه یو بل له دعوت ورکړي خو خبره یو وه نو ځکه په یو لفظ کې راوړه ځینې ورپسې را روان دي چې یو بل ته کافر وي تلکا مانیوم تلکا کاذیبوم داری دروغ ددی دویم تلکا مانیوم داری تشرمانو نددهی پا دنیا هم دائمی کامیابی دهی لنشتا کلن نمید و حاولای و حاولای مدائی چه سوک سد پارا محنت کی اللہ والا رسکی ورکی نو مسلمانانو د دنیا ترقی آغا اللہ پا دین ترلیوا اور دنیا تارا قیم ساس بابو و مسلمانانو لیل ورکول چلک دے پا دین سو برابر نو مسلمان دین راوان غست اور دنیا دا تارا قیم چکم اسبابو دا یهودیانو ظاہری اسباب نو آغای چکم دنو ام خپل نکڑو نو می دنیا خراب شو می دین سشو آغای سر دین نشتا خو چې کوم ظاهری د دنیایي ترقې اسبابونه غیر واغستل ظاهری یو لک سات سخ کاری کامیاب خاري خو وخت پراشي فهم مزبد فیزب جفا خو الا چې کله چې کوم دنو مسلمان خپل دین لسشي خپل دین لراشي د دنیا او مل عدل ورکی او اخرت هم سکی داری ته شرمانو نه ددای یعنی دی له جنت مراد نشته ته شرمان دی ارمان مغمخ کیویلو دا چې کمدنو جایز نه دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دی بسلام دو صحا ولاها ونسی المقابر والبلا وتمنى علی الله ناکار دی هغه بندا چې صحا ولاها چې الله نه غافل شو ابسو کې اخت شو ونسی المقابر والبلا مقبری امیر اکڑی او سڑی دلی امیر اکڑل و تمنا علی اللہ او لولو ارمانون پا اللہ تڑی چی جنت زمازائی دن جنت زمازائی دن ظاہری اسباب استعمال کا پس داغین امیس ساتا تلک امانیو ہم دیکی نو پا توحید ایمان شتے او نو پا رسالت شتے ایمان شتے او دعوت چاکے جنت کی تلک امانی تلک سشی امانی ورته وایا راوړی چې کوم نن دلیل تاسو ان کوم صادقین ک تاسو رښتینی یی دلیل راوړی تاسو خوای چې دلیل په مثبت باندې وي دی خو نافیانو چې لن يدخل الجنه جواب الا من کان هدن پکې نه ویني ما بعد خو مثبتی کنا الا نه ما بعد کلام مثبت نی مطلب دی داوا داوا چې جنت تب صرف يهوديان دي او عیسایان وی جنت تب صرف عیسایان دي قران وته په خپل داوا دلیل لاړي چې صرف يهوديان بزي یا صرف عیسایان بزي په دې دلیل سکی کتا سرشتنی په خپل داوا کې قانون دا دی بالا من اسلاما جنت دتلو جنت تلو قانون دی جنت پداو نه دی او فساتون نه دی دا پداو باندې پد قانون دی خبر ادا دا بالا دغه نه دا بالا دا سنه دا د منطقي او د نحوي مناظره وا دا ابو الحسن سیرافی او دی یونس ابن متا دوارو چه کم دنو مناظره وا نحوی ویل چه نحو ضروری ده او منطقی ویل چه منطق ضروری ده او نحوی و تو ویل آلیسا نحو ضروری نو منطقی لفکارو چه لای ویل ره باغو تاوی بالا سیو تاوی خلکو تانی ٹاکوالو او بس اغا تسلیم دا مدعا دا شاو زکا بالا چه کم دنو اغی که دایی چه دا اغا مخکینه خبر نفی کی مخکینه سکی نفی کی چه دا داسه ندا نو اغاو تاوی وی علیسا نحو ضروری ان ولی نحو ضروری ندا دل ویلا پا کارو چه دای چه نحو ضروری دوته بالا ولنه ضروری خلق مشهور کوي د منطقيانو مشر بالا خورل هغه دی بالا خورل بالا بالا نه دا سکار مان اسلامه قانون د جنت د لودا دی چا چې خالص کزان خپل الله تا او د اخلاص کو انکه من اسلامه چا چې حواله کزان خپل چاچ خالص کزان خپل الله تا و هو محسن یو مطلب دا دی چا اسلام وجه لله خالص کزان خپل الله تا یعنی هر عمل د الله د رضا د پاره کی و هو محسن او دیو تابعدار د شریعت دیو تابعدار د شریعت دو خبرې شوې اسلام وجه لله نه اخلاص مراد شو او دا وهو محسنون نا اتباع مراد شو دو معنی دادا چه اسلاما وجهه لله چه حواله کده زان خپل الله تا یعنی پا خپل زندگی که خپل خواهش دا ماحول تابیداری دا غلط و بادشاهانو تابیداری دا غلط و حاکمانو غلامی دا ارس پری خودل او خپل زندگی خالص د چاکړه دا الله کړه یعنی دا الله په قانون زندگی تیری دا اتباع شو اتباع و هو محسن او د دا کار کو دا الله د رضا لپاره د کې احسان انت عبد الله کانک تراو دینی کو خدا الله لپاره کو د دنیوي مقاصد او اغراض لپاره نه کو نو هو محسن کې اخلاص خدا ولی معنی حقس ولی معنی حقس کدواړه معنی کوي شیوی دي تفسیرونو کړی دي نو دواړو کې مطلب د دواړو یو دی چې د جنت د تلو قانون هغه خپل زندگی د الله د قانون تابع کول صحیح شو او د دوین د الله د رضا لپاره دا دو سیزونه اس لندو ایو اتباع او اخلاص پا دی دو سیزونه با کامیابی که اتباع نوی قانون ده شری نوی اخلاص در کډیر دی مینا در کډیر را خو په غیر شرعي طریقه الله ته رسیدلې نشي د شریعت نه خلاف په قانون الله ته رسیدلې نشي مازوخه دې کمیلا اخلاص در کډیر دی خو لا کړه شریعت قانون دې سره نشته نو ریل ګاډې چې کمندنو په عام پټی کې چلیږي او کچرتا اتباع ډیر را دا الله د شریعت مطابق لګی آئے هر سپاغی باندې کای خدا الله د رضا د پاره نه دی بیا هم الله تعالی ته دلې نو جنت تتل دا دو قانون دی اتباع او اخلاص لکه ابن کثیر ذکر کړی دی والم ان للعمل المتقبل شرطين والم ان للعمل المتقبل شرطين فديزان پویاكا چکم عمل دا الله دربار کی قبلیگی داغی دو شرط دی یو ان یکون موافقا دویم ان یکون خالصا یو چه برابر دا شریعتو او دویم چه دا اللہ دا رضا دا پاراو قرآن دا غی مثالو نویلی دی دا دیر آیاتو ندی پا دوارو آیاتو نشتید دی کسیر و مراغستی چه ان یکون موافقا چه دا اللہ دا شریعت خلافی ما قبل دلی نشی وقدمنا الاما عملو من عمل فجلنا و حواء منصورا او چه دا اللہ رضا پکی نوی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا چه دا اللہ دا رضا دا پار نوی دکا عملم قبولو فوائلو للمصولین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماءون چه صرف سومن دا پار عمل کئی دام دا اللہ دا رضا کی قبولو دو خبر شوی دا جنت دتلو یو اتباع و بل او دا دی آیات کریمه نا دا شریعت چه کم دنو دا اسلام مانا رو وطا چه اسلام ستا ہوئی زان هوا اسلام نم دا حوالا کولو خود دو چیزا پی سیوا کن سا حوالا کول چا تا حوالا کول نو زان حوالا کول اللہ تا حوالا کول زان حوالا کول او اللہ تا حوالا کول چه زان اللہ تا حوالا کول مطلب زو چه کم زائیم دا اللہ دا حکم پابانیو که جماعت کیم دا اللہ باندائیم که زو اجرہ کیم دا اللہ باندائیم که غم کیم دا اللہ باندائیم که خادائی کیم دا اللہ باندائیم که تانہ کیم دا اللہ باندائیم که سکول کیم دا اللہ باندائیم که کالج کیم دا اللہ باندائیم که جیاستو ختم دا اللہ باندائیم که بریگیڈیر شم دا اللہ باندائیم که میجر شم دا اللہ باندائیم که لیکچرر شم دا اللہ باندائیم که کمیشنر شم دا اللہ باندائیم اسلام دا مطلب زن اللہ تا حوالا کول پا هر دائی که زد اللہ دا حکم پابانی دا اللہ دا حکم پابانی خو پا دینیت چه زمان اللہ سشی پا هو محسن بلا من اسلاما بلکه آسو شاوال اکزان قبل اللہ تا او دیو تابداری کون که دی شریعت و هو محسنون او دیو اخلاص کون که انتا عبود اللہ کان نکتراو نو دلا مزدوری دادا پنی زرب دادا باندی دنیا بولوم اللہ خیسته کی آخرتم او نبو یرپ دی او نبو دی غم کئی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء دا مسلمانان لتسلیم دا او زورن هم دا زورن هم دا چستاسو دی داویت او گورا دی خبرو تا دی او گورا بیاو تاوی دی داویت دی او گورا دی کار تا دی او گورا داویت او گورا دی اقیدی تا دی ما وقالو تخذ اللہ پور اخلاص کخو داول دادا چه جنت تا بوجودو ما بلسو جنت تا خلیتا خودی او گونا فقالت الیهودو لیتت النسوارا علا شای نسوارا داغا وقت حد دینو داغین انکار که او دا زیر سیجی دا جانت تا دا یهودیت نسکے انکار کئے او زیر ستا جانت تا دوین داوی تا دیو گورا دی عمل تا دیو گورا ومن ازلامو امم منا مساجد اللہ او داوی تا گورا دی عقیدی تا دیو گورا فقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانه دا دی عقیده دا او تو چنی نیز بسطا کن جانت تا دم تا جانت دی مڑی دی خیلتی الوازا او دا خرگالو زیدی چیار سڑی دیو تروانی زورن آغی لور کئی مسلمانان له تسلیم ورکي چې ته وای چې یهودیان دومره غټ پلانونه چلی زما خلاف الله وي غم کوا او خپل کې به اخته کما وقالت اليهود والنص ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود ولا خپل کې وخت شي وقالت اليهود او اليهوديانو ليست النصارى ندي پیرنګيان علاشن په سي سر دین باندې ان دې کېړو دین ستانه تاسو به دین نه دي وقالت النصارى او اي پیرنګيان لست اليهود نه دي يهوديان علاشن په اس اسره دین باندې دا بالکل به دین نه دي او مې اتون الكتاب او حال دار چې لولې دې کتاب دله کړه علم نتیجا وا علم نتیجا وا پا هر یو بل تبیدی نوی هر یو بل تبیدی نوی لکه زن علماء پا وڑو مسلو پا وڑو مسلو اغا ده کمدنو مسلمان کافر کئی او رو دین نیو باسی سو کوئی دیلی سنت نره سو کوئی دیلی سنت نره سو کوئی دیده او بنده نره سو کوئی دیده او بنده نره دا غوبل شروع کڑی اگو روی دی مولیانم دیوی لی لا قرآن پر یو خامی ومیت دی مولیانم دی اگر دا دی علم تقاضا ما چی دا دا لفاظه شروع کری ومیت لون الکتاب او دی لولی کتاب لرم کذالک آدھک کرنگی خبر کڑی ویا کسانو لا علمونا چی نپوی گیا غی پشان دوینا دی یعنی دا مکی مشرکانم وی چی دا نبی علیہ السلام ملگیری پیسی صد دن ندی پریس ایسر دین باندی ندی غزالک قال اللذین دک کرنگی ویلوا کسانو لا یعلمونا چی نپوی گیا غی شاند ویناد دی مدارک ذکر کردی دی چی دی یو مولاد پارا دمرا پیغور بستی چی آغت سوگداسی ہوئی چی مرد داسی کار خوامیانم نکی مرد را تک سکای بس مولا لدا ډیر را قران دی ته وی دا تاسو مولیا نه مړه دا څه خبره خو امیان کی هدیه دم امیان په مزګي او پهل شهدا دې کمندنو په معمولی خبره سوق درور والای نه اصل سوق در رشتہ دارای نه اصل سوق چې کمندنو دی اوسنه اصل سوق د بل سنا دا خدای امیان کار دی شهدا څه په نس خبره دې کمندنو دا چې لګیای ایوب البانی د کفر فتوی لګوي ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو لقد صدقو لیسو علا شئین ویدا خبر رختیا دا یهودیان وین چی پیرنگیان بیدی ندی وی رختیا ویلی دی پیرنگیان بیدی ندی وی پیرنگیان وین چی یهودیان بیدی ندی وی رختیا ویلی یهودیان بیدی ندی دوار بیدی ندی زکا اس حق دین دا چاہ دے اسلام فاللہ حکم بینام اللہ فیصلو کی دی ترمیان زام فیصله یو د دلیلی او یو د عملی فیصله ای د دلیل فیصله الله دنیا کې کړی دا حق کار کړی باطل کار کړی دویم عملی فیصله دا چې حق پرز جنت تبوزی او باطل پرز دوزخ تبوزی دا فیصله په قیامت کې کیږي نور د دلیل فیصله علمی فیصله شوی دا نو اللہ فیصلو کی زیتر میں اندھا پرز قیامت پاوست کی شدیب کے اختلاف کو ومن ازلمو ممن منا مساجد اللہ دا دوی مزورنا دا جماعت تنونا خلق بند ہوئی او بیام دعوک ہوئی بیام دعوک ہوئی چې چه منگ با چه کمدنو جنت تزو دین بنده وی اور دین زایون بنده وی دوی مناسبت چه کلا تداس بیان که پا یهود و نصاراو پا غی بانی چه کمدنو دا غی غلط خبر بیانه او دا اللہ توحید بیانه او دا اللہ دین بیانه نو دا یقینی خبر دا چه ده جماعت نبا دی اوباسی ده جماعت نبا دی اوباسی نو قرآن کریم آغا خلقو لزورن ورکی چه سوک جماعت نخلق بنده جماعت نخلق بنده وامن ازلمو سوک تغرد ظالم یعنی مطلب دانی چه ده جماعت نا منکون که ده دن اغرد ظالم بل نشتا ده اغرد ظالم ده نو ده دی سپاره پاخره که رازی چه ومن ازلو ممن کتم شهادتن چه غرد ظالم آغا سوکتا چه گواهی پتی او رستو رازی ومن ازلو ممن من افترا چه پا اللہ دروغ جوڑی دادن غرد ظالم بل نشتی دا غرد ظالمان بسوری نیو جواب دادی چه دلتا دبل مقابلن دا مراد دا اسم تفضیل پخپل مانا تفضیلی نده پخپل مانا تفضیلی نده بلکه مطلب داده چه ده مبالغی ده پار روڑه مقابله نشده مطلب دا پخپل زی غد ظالم نه دانه چه ده غد ته بل وڑو که خوده پخپل زی غد ظالم نه دویم غرد ظالمان پا هر نوه که خپل خپلی سوک منه کهی آغا چه کمدنو ده خوڑ نمنو کی سوک ده اوبو نمنو کی سوک ده غر نمنو کی غرد ظالم آغا ده چه سڑه ده جماعت منه کهی سوک پیسی پتی کی سوک ده پلار خبره پتی کی سوک ده استاز خبره پتی کی خود چه ده حق خبر اپرده که ده دن اغرد ظالم بلو سوک پا یو دروغوی سوک پا بل دروغوی خود چه پا اللہ دروغوی ده دن اغرد ظالم بل نوار قسم که خپل یاده ده جماعتونو بندول قرآن وی چه سوک ده جماعت نخلق بندهی ده دن اغرد ظالم نشت ده جماعتونو چه ده تیم خلق اشراک اشراکو کی نو جماعت تا تالاو لگه دولی دا غرد ظالم ده دکه دو جماعت نه خلق سکو بند ماستان جماعت نه خلق کوزی نو خلق تالاو لگه بیاو تا سکنه رازی دولی دا غرد ظالم شو نا قرآن ورپسی راوڑو انیوس کارا فی حسنو انیوس کارا فی حسنو چه دو جماعت بندول مطلب دا چاغی کې د الله د کتاب بیان نه پریوی هغه کې د الله رب العزت د توحید مسله نه پریوی د توحید مسله به کې نه پریوی چې اوسو کوی چې زبګه د قران درس کوم دی وي مونږه په دې کې درسونه مرسونه نه پریدو چې الله توحید بیانو کمیټه نه اجازه تواله آب کی نبری دی او دویم شڑکی جماعت دا دی جماعت شڑول دی جماعت چکم مقصد لجوڑ دی او آغا مقصد پکی نوی نی جماعت شاڑ شو آغا شاڑ شو نو دا دی دا کار چی جماعت سر سوکی نو دزن اغرد ظالم نیشتے اگر کاجی سی بی و امیر سی بی او یا مولای سیوی و من ازلمو او نشتغر ظالم دا غچانا چه بنده جماعتون دا اللہ دا دی خبرینا من ایوز کرفی اسمو چه یاد دکڑشی بدی کنم دا اللہ الله نوم پکې یاد کړی شي یا پکې مونږ نه پرېږدي مونږ پکې نه وي جمعه جوړ کړی مونږ پکې نه پرېږدي یا آیوس کار فی اسمو چې یاد کړی شي په دې کې صرف نوم د الله مسله توحید پکې نه پرېږدي درېم آیوس لا فی کتابو چې بیان کړی شي په دې کې د الله کتاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرده ده سورہ نور کی چیات کرشی بھدی کی نمدہ اللہ آل تا جمعاتو نبارکی ویلو انتو رفا ویسکر فی اسمہم جمعاتو نده اجت کرشی او دا غیر یسکر فی اسمہم دل تاوی شدا پکده نپری دینش آن یسکر فی اسمہم آن یطلا فی کتابو چه بیان کلیش بده که دا اللہ کتاب او کوشش که پروان اول دو جماعت که دو جماعت روان اول دو قسمه دی یو ظاهری جماعت دو دنیاوی مفادات دو پار روان اول وقف زای وقف جماعت او آغا تی کم دنو دو ظاهری دنیاوی مفادات و بخاطر آغا روان کی پیدا زمان کورون تنگ کردی دی یا چې کمندونو لار څنګه کړی دا پښتنو کې دا مشهور ده وای لار جمعه تران کا خلار کلاو کوي د لارې دوره ثواب دی ښا دا غلطه را دا مسله خبره ټیک تا خوځه پیجام دل غواړي چې کله جمعه تا په لار کې جوړ کړو نو دې جمعه لدا حق نشته چې د لارې حق وایلي چې تا د لارې په دې کې جوړ کړو جمعه نه د لارې سوا و ضرورو او دا غیب کاغذونو کې 28 فوټ سوا زایو او تا چې کمنونو 14 فوټ روډ پر خو 14 فوټ ته کیسه جوړو جمعه جوړو دا جمعه په غلط ملکیت کې جوړ کړه روان دا لار نه خپل حق ورکړه دا مطلب دې داري خو چې کله جمعه په خپل ځای جوړ دی او ته چې کمنونو لار ارته جمعه ترانه نو دا ظلم نه دا باندې ته د خپل دنیوي اغرازو مفاداتو د پاره جمعتون روانول چه دی جمعت نمونگ تا تکلیف ته مسئله توحید بیانیگی دا اللہ کتاب بیانیگی دا جمعت روانول غواری سرگوزه که بریلیان رالل او جمعتو نمونگ دا ملگرو اغیر روان کن ویدی که دا کیگی زمونگا خلاف خبری کیگی دا جمعت او سیز روانی کن تا اللہ بند علی سے مدذل الحلالی پدری رضی آغاز جلسہ کڑے وا دری رضی مضمون جو جمعہ ڈوڑے لے چھٹی ہو گیا وجہ سے شروع کیا ہا حکومت توی چھ دا جمعہ تمن لدی جوڑئی ال تمن پاسن تر سو پیدا جمعہ جوکڑے نہیں داگے نہ پہ خجوں کو غڑ جمعہ تے پہ جوڑ کو داگے نہ کھو ادا من لدی جوڑئی نو جمعہ ظاہری روانو لم حرام دی دا بنر وانے پلو دنیاوی مقاصد دوباره پیستا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل پیستړی تپلاروی څور څخه خشاک راوړه وې دې لاړو د جمعات په دیوال کې لړګیو د جمعات دیوال لوړو او لړګې یې راوړو پیپلار ورته وویل مان باتو ته شاد آدم کې هزم شکان یې نو گفتمه کې دیواره مسجد بکان وې ما خو تا ته ویل چې لړګی راوړه دا میں تنو ویلی چی جماعت روان کا جماعت روان کا نو دانا چی تا یا دا وطن افاظت کئی یا دا اسلام افاظت کئی او پدی بانا بانی تو جماعتو نروانا ہے جماعت پا نروانا ہے دا دنیاوی ما قاسدو او اغرازو دا پارا با جماعتو نروانا ہے نو خراب ظاہیری جماعت روانا ول دام حرام دی دویم دے دا جماعت روانا ول اغه شړاول د جمعات کی چې جمعات کې شرک شروع شي ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعات نه د الله دی په دې کې به د الله اولوهیت بیانې کی جمعات کې اکثریت تا وټونو تا دل دعوت ورکول شروع شي دا جمعات روان شو جمعات په دا غلط و مقاصد دا پارنه استعماله بیدینی با پا جماعت که نخوانه بیدینی با نخورای بیداد پا کی شروع شی دا جماعت روان شو جماعت روان شو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائی لی لئن ارا فی المسجد نارن لا استطیو اتفاعا احب الی من ان ارا من ان ارا فی آفذتا لا استطیو ردا جماعت کی چی اوروینم چی بلیگی او دا وجلو وسن لرم دامی خوختی دا دینا چی جماعت کی بدعات وینما او بیدینه وینما او اغا دی کمدنو زیرت کول نشما ندام دی جماعت شڑول لی وصافی خرابی ها او کوشش که بشڑول دی جماعتونو که خلای کدا خلق دا زورن هم دا او تسلیم دا خلای کدا کافران نو لائق دیلرا چه دا نشوه دی جماعتونو تا مگر یریدون کی دا اللہ نا یعنی جماعت نا بندول خلوی خبر دا پکار داو چه دی جماعت دا شاعر اللہ نا دی چه داو خواد تلو چه یری دلو او دی روان دغا شورو کرل بندول شورو کرل فضلن ایم نعوهم فضلن ایم نعوهم اولائی که دا خلق دا کافران نو لائق دی لرا چه دن نشوه دی جماعتونو تا الا خائفین مگر یری دن کی دا اللہ نا فضل دینا چه منا کولو کی دویم اولائی که دا کافران ندی لائق دی لرا چه دن نشو جماعتونو تا الا خائفین مگر یری دن کی یری دن کی پکار دے الا خائفین مگر یریدن کی چھے دا مسلمان نبا یریگی پکار خدا دا ندا مسلمانان اللہ بہادری دا چھے دا ایرالل اوتاد جماعت نبا اندائی پکار خدا وا چھے دے چھے کمدن استادم را قوت وے چھے دے دی جماعت تراتو ندے با یریدو دو چھے کمدن صلح کو لتا سرا او جزیہ بے قبلو لا اللہ با چه کم دنے دی جماعت نسکی دو راتو او استا بند نہیں بہادر شاہ دا سکے درہم تسلی دا او بشارت نن تاو باسی خوی او وقت براشی نلی لائق دیل راچ دن نشیر آروان وقت دیتا اللہ خائفین منکم مگر یعنی دن کی سا سنا یعنی وقت با اللہ رب العزت راولی چ اللہ رب العزت پدا سے وخرا ولی چ دی و داخلی کی نستانہ و یریگی دی لرب دنیا کی شرم اور رسوائی دا دا یرا ذکر کئی دنیا و دا آخرت چ سوک دا لبازے کی او سوک دا اللہ دا دین نخلق بن گئی نو یو سزا غلامی چ جماعتونو کی دا اللہ توحید نپریدی نو یو دا رچدی با غلامانی دایل رب دنیا کی رشائر اللہ احترام نہ کئی ندے با غلامی دایل رب دنیا کی شرم و رسوائی دا غلامی بھئی او دیو پا آخرت کی او دیل پا آخرت کی عذاب و نظیم عذاب چکم دنو لوئے دے وللہ المشرق والمغرب مسلمانانو تا تسلی دا کد جماعت نائے منع کڑی استا آواز دا دا جماعت پچار دیوالا ہے پوری نہ دے پکار بلکستا آواز چھ دے ناو خو پشڑا و پکندہ کی پار جائے کے پکار دے ستا آواز چار دیوالو پابند نہ دے ستا آواز جنا امارت او بادائی نگواری ستا آواز چھ کمدنو پالنگ و قالین نگواری بست چھ کمدنو دا خوڑ پگاڑ مسالہ خورا کا او دا اللہ دین بیان شورو کا پشکو کی کینا دا اللہ را دین بیان شورو کا پغر کی کینا دا اللہ رب العزت دین بیان شورو کا دیدی زینے ہوئی اصلی نو ملک خدا تنگنیس پائی گدا لنگنیس ملک خدا تنگنیس پائی گدا لنگنیس ملک دا مولا پلندی او پید تالیف پلی دین زا بلد تلاشا ستا خو طول دنیا میدان محنت تے چھ دیدی دین پری دی نو بل زید اللہ رب العزت دین بیان کا بل زید اللہ رب العزت دین بیان کا طارق ابن زیاد کشته او سیزلی طارق چوبر کناره دریا سفینه سوخته گفته اندکاری تو از اکلو خیرات خطا است شمشیر با دست برد و گفته که هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست طارق کشته او سیزلی خلق و اتوی طارق چوبر کناره دریا سفینه سوخته گفتند کاری تو از اقلو خیرت خطا است وردوی دا کار دی خطا دی او غلط تکنا ساپای که شکستو شی نبیا بچر تزو شمشیر با دست برزو گفتو که هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست پو تور الاسو او تور اوچه تکڑا وی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست هر ملک زمنگ ملک تی جکم زمنگ دا اللہی الارض لله زمکا چه کمدنو دا اللہ رب العزت تا منگ با آغا هر زمکا زمنگ دا نو لله المشرق ستا آواز پا چار دیوالای پوری ستا آواز پا مدرسی پوری دانا چه مدرسی نا محتمی مویستلی نو توائی یا رب از زوبا دوبای تا بلاد شو یا دا جماعت نا مقتدیانو یستلی توائی بازان لبا دکانو کو چه جماعت کمی نپریدی نه ده خوڑ پا غاڑا ما شمان زان تا راجمه که زان تا راجمه که یا سفر جوڑ که او پاقی که اللہ رب العزت دین خوایا لله المشرق و المغرب صرف ده اللہ رب العزت ته مشرق و مغرب سعید بن جبیر رحمه اللہ تعالی چه شهید کهو آقه چه کمدنو مغ بیت اللہ تواڑو ورطایوی فیستانم سده وی سعید ابن جبیر وی بل انت شقی ابن کسیر اغور تاوی زما مور او پلار چی او نستان زما پا نوم که خودلو خب پویدلو بستان پی خب پویدل چه بیایی چه کمدنو و شهید کاویه نو آغا بیت اللہ شریف تامک که قبلی تا وی فوالی واجه که شطر المسجد الحرام حجاجوی مخ ولوالوی وی ویده بیت اللہ نوال مخ ولوالوی ناغووی وی لله المشرق والمغرب لله المشرق والمغرب ناغووی پڑ مخی کئی ویده دی بل طرف تای کئی اغوی فاینما تولو فسما وجه اللہ وی پڑ مخی کئی ناوی منا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہ نخرجکم تارتا نخرا حجاجوی سر ملکے گی نی قہر نازلی گی قہر نازلی گی او شہیدی کو او آغای چه کمدنو دسرر تکای شوا داغین ہے کینسر شو چه دغا چه کمدنو غم بے کاؤ چیر سعید نو وجل پکار سعید نو وجل پکار پا دک که دسرر غم داغین ہے حجاج مر شو ولله المشرق والمغرب او صرف دا الله لپارو صرف دا الله لدی نور خاتو نور پریواتو طول طرفون دا الله دی و چه کم طرف تاو کرزو لشی تاسو و آغازای که رضا دا الله دا یعنی چه تا کم طرف تا او کرزو لشوی و آغاز تو خود الله دا رضا دا پار لگی آئی نو الله رب العزت رضا خود جماعت که نده یوازی چه کم زائی دا اللہ رضا دا این اللہ واسن علیم یقین اللہ پر آخیر او سن کے دو کوئی ازاد اللہ بیورس پر آخیر آولی تا محنت کوا محنت دا دین خدمت مپریک دا اللہ رب العزت پائے ورس پر آخیر آولی اللہ دے پر آخیر او سن کے حالیم او پوی ازاد تے دا پر آخائے مناسب وقت پی جنیم تے پتلی کی زرغن ہے پتلی کی مزرغن ہوا و دا پراخه وقت پیج یا نیرا بشی این اللہ واسعون علیم فقالو تخذ اللہ ولدن سبانا شپگم شباو داقی جواب او یهود و نصاراو توی چه دست تاسو عقیده دا تاسو آئی چه لن یدخل الجنتا الا من کان اودن و نصارا جنت تا با یهودی زی و یا و پرنگیزی او تا عقیده تو گورا فقالت الیهودو لیست النصارى على شيء فقالت النصارى لیست قالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله يا وردلا يا عزير عليه السلام تا دا الله زيواي او بلدلا عيسى عليه السلام تا دا الله زيواي پدی عقیده بتاو جنت تزئی وقالوا اتخذ الله ولدا یره مون بس تا پیغمبري من لوي جواب شبري کوم یره مون بس تا پیغمبري من لوي خود دا اولیاء او گستاخی ته چې کم دنو دا اولیاء او گستاخی دا اصل شبه دا خدا نور دی اسی لگا پلا دی پلا خبری کولی مرکزی شبه دا وا خو سمع ویلی نشوا چه آغا توحید مساله وا چه پیغمبر آغا بیاناولا او دی توحید منلو تا تیار نو نو کلوی دا جبریل لوری او کلوی تر سلیمان ملگره او کلوی پرشتی او کلوی تی کمدنوی را غینار نمونگ منکای او کلوی دا کلوی او ای کلو بلوی مانسا وی دی لگشی دا اخیر دازو کو ویت دا اولیاء و گستاخی او گورا دلاز پیزو اڑا گتو گتو گتو نایو شاندی نایو شاندی خواه ستا چی دی ستا شاگردان دی ستا تول روشاندی ستا چی کمدنو ملگری دی ستا تول ملگری تا تیو شاندی زن دی خاص ملگری دی دلو دک کشان دا تول دا اللہ بندی کان دی خو تول یو شاندی زنی تور جبی دی آغای چی اوینو تک پتا کی او زنو تای چی اوینو اللہ بانی منا وی چورتای وی نو اللہ تای پیش کئی اللہ رب العزت تای پیش کئی دا اللہ رب العزت ما بوبان دی نیازولی دی نیازولی دی او دا اللہ محبوبان دی پا اللہ دران دی ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹھالتا نہیں زمنگا غمانی نا او دا دی اغرط کئی نا دی اغرط کئی نا او ڈی سی سے ملنا ہو تو شپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے کوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چا اللہ رضا کئی نو ام بدا کتا کتا رضا کل غواری دا سی ڈائریک سوک نشید لے خاما خاما آغا دے کم دنو دی رضا کئے او پا دے باندی با اللہ ترسی منگا دی توائیو او دی اللہ توائی نو دے غلط عقیدہ وا قرآن دا غی عقیدہ ذکر کئی دا مرکزی شبہ دا کلے بالکل پا دی لفظ روڑی چه اتخذ اللہ ولدا او کلے پا بل لفظ راوڑی هاولائی شفاؤنا عند اللہ کلے پا بل ٹکی راوڑی چه ما نابدوم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگا دیبان زان اللہ تنیز دیکھو زان پہ اللہ تنیزی کو آشر کو فوہ توسل مقصودو ازلفا من الرب العظیم الشانی اللہ تا پہ غلط طریقو زان نیزی کول دا شر کو کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پر دے کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پر دے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو نادا اللہ و دا مخلوق منس کے دا دیوالو نا چارا ہستل دیوالو نا چارا ہستل نادا رتی دا عقیدہ وا دیتا عقیدہ دی اتخاذ الولد ہوئی یو دے تولید الولد بچی راوڑل بچی راوڑل دادے تولید الولد قرآن کریم دا عقیدہ مرد کرے دا تولید الولد عقیدہ لگا سورة الاخلاص درم نمبر آیات لم یالد ولم یولد لم یالد ولم یولد الله بچینه دی راوڑی لم یالد نا الله بچی راوڑی دی ولم یولد او نا الله راوڑی شوی دی لم یالد نا الله رب العزت سوک زی گولی دی او نا پخ پلا زی گولی شوی دی دارنگی سورة الانام آیت نمبر 100 بادی او سماوات والارض لم یکن انا یکون الاولت ولم 101 بادی او سماوات والارض انا یکون الاولت ولم تکن له صاحبا پاجیبت ارز پیدا کون کد آسمان رزمکی انا یکون الاولت ولم تکن له صاحبا نشت داغ بچه زکا چی نشت داغ بی بی ولم تکن له صاحبا دارنگی سورت صافات سورہ صافات آیت نمبر 152 یوصل دو پندوسن الا انہم من افکیم لیقولون ولد اللہ و انہم لکاذبون خبردار یقیناً دی دروغ خبر کئی چھ اللہ بچی راوڑی دی او یقیناً دی دی گاڑر یان دروغ وی و انہم لکاذبون نو دا پونشو تولید کده زنو کافرانو دا عقیده و نو آغا منگو ویلا چه آغای وی چه اللہ بچی راوڑی دی قرآن پا دی عقیده رد کرده دوی موا اتخاذ الولد یو چا سرا دزوی معامله کول دانا چه دا راوڑه دی راوڑه نده پیدا تی نده خلک داس و تا گوری لکه دزوی دا قرآن مجید کی اصید پوری دپارا لکه سورت یوسف شپارا سمایات آسا ینفانا او نتخذو ولدا آسا ینفانا او نتخذو ولدا که دیش منگ لفایدارا کیاتی مگزان لکیه جور کو یوسف خوراوڑه نو خدایوی منگ با تیزان لسه جور کو زوی جور کو داره این صورت قصص نهمیان قالت امرات فرعون قرة عین لی و لکا لا تقتلو عسى ینفعنا او نتخذ ولدا دا فرعون بی وائل مئی وجنی که دیش منگ لفایده را کی زما استاد سرگ سوڑواله که دیشی فایده برا کی منگلا یا وتزان لمنگا زیه جوڑ کو اتخاذ الولد دا دانه دی چگینین دا بچه راوڑه دی دا دیر و مشرکان و عقیده دا اتخاذ الولد و اچام اتخاذ الولد یعنی دا عقیده نو چگینی دا اللہ رب العزت سکه بچی دی و راولی دی دا عقیده نو فاقیده داو چه دی سر اللہ رب العزت دا زوامن و غند معامله که زامن و غند یعنی دا دی نیستم زامن سکلی دی سورت یونس کم دا دی قالو اتخذ اللہ ولدا اتش پیتم که قال اتخذ الله ولدا سوره کاف کیم دانی لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمه طلع لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا سوره مريم کیم دا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا انداو للرحمن ولدا دا دی کم دنو خطرناک عقیده اتخاذ الولد دا دی سا مطلبو یو سڑی چی پردی زوی تا زوی وی آغا پا زوی ولی نیوی نو یو طریقه دادا چی آغا شندی نو آسی دی کم دنو از زوی مینه ماتی وی عربا زی بزن للوی کما بسنو بزوی با تو هم با آغا مینه ماتولو دا پارا نمینه ماتولو دا پارا نو دا خبره خو په الله کې متصور کېدلې نو دا خبره دا څه کار کوي څنګه الله باندې چې موږ دا خبره کوونه دا څه نه کار دغه خبره چې زوی د کمره پدیته څو زوی وای او زوی کوي نو یو دا چې لاړ الله اکلوتا پیارا بیٹا د زوی تو مامله وسره کوي نو آغا پی دا سگرانی لکا نیازمین بچے لکا سن چی بنده دا بچی خبر غرزائی نا نو دا خبر هم غرزائی یو پا مینہ کی یعنی دیر مینہ و سرکی چاگواتوی دادا دادا منگ لبتی بیاری اگواتوی نمی راونو خطاسو لبیرارا نو ٹی بی والا راڑی ٹی بی دے تو ٹی بی دے خو ٹی بی دے سرکی منگل کی منگل بیت را رکھنا آلا بیت رکھنا نو چه سو تاوی نو منی ہے نو دادا دزوی والای معاملہ یو یو دوی ما باندا چه کلا سو بل تاتذیه وی نو دید پارا چه دی زمان دا کارونو که ما سر شریک شی او زن کارون از دتا حوالا کن بچه اون زمارکیت تنشم تے داغ دکانونو خیال ساتا پتی تنشم تے زبا دلغم خوادی کوما حدا زن کارون میں تا تا حوالک حوالک رو نو زن کارون بل تسکی بچی تا حوالکی نو دو سوی والای اتخذ اللہ دا دو خبری بل اون دا خوام دا اللہ کی متصور لکہ جسر مرشی میراس کسی والی دا لاکی سنوان متصورا نوان ایک چاکت کات کا دو خبری سشوی پاس شوی نیازا ولی او کارونو کی نیامت کارونو کی حیلہ کداب قرآن مجید کی پڑنبیز اللہ انو اگر جتا استعیاد دے خوالک زمان جا زمان سبق ایری گی داو کال کی او دل تکراری زمان جا زمان ایر نیشن تا استعیاد دے خوالک غوگن تکیری خا تکرار خبوشی کنا من کل داو کرده چه منگه درست و من خود تکرار داو کرده چه منگه تا زور سباق یادو خبر آس نو دو خبری شو دو یو دا چه نیاز اولی چه خبر کتا نغرده دوی مده چه ورطا کارون سکی حواله کی نیابت زن زن کارون سکی حواله کی که دا کوا دا کوا پختانه نیابت ناظر ناظر وطوی وی اپلانکی دا پلانکی ناظر دی یعنی زنی کارونه وطا سکری دی حوالا کری دی دیره میراو پتے مٹے اگر چلی ناظر دی وی اتخذ اللہ والا دا اس فدوہ مانی کئے جوڑ کر دی اللہ زان لے نیازا والے دادا اللہ نیازا والی دی ہمارا مانتا نہیں اور ان روگوں کا ٹھالتا نہیں زمنگا غمانینا او دے اغارت کئینا در دی یوا خبرو دویما اللہ رب العزت غڑ غڑ کارونا پک پلکئی خدا وڑکی وڑکی وڑ وڑ کارونا دائی دائی تس کڑی دی حوال کڑی دی دا تبا تو خیص خوگے مر خوگے دائی دائی تس کڑی دی حوال کڑی دی دا بچی مچی لگتا کپک کارونا دا دیتا والا کلی نوالا دن نائبن متصرفن فی الامور دا حضرت سے مانا دا نائبن متصرفن فی الامور چه دیتا اللہ زنی زنی کارونا سکڑی دی حوال کلی دی اتخذ الله ولدا جوړ کړی دی الله رب العزت ځان یې ازولی په دې باندې پینځه ضربې ډزو کده پینډه جډز بډیر سخت پکات پخوا پینډه د ټوپکو نو پینډه د ټوپک دز بډیر تیزو سبحانا یوړل بل لو ما فی السماوات والارض سبحانا توب توب توب دا کیږي چې لکه الله د چا د مینې نه مجبور شي او الله خپل قانون سکی پریگ دی اللہ رب العزت داغی خبر او منی شفاعت قہری لرا لگا اللہ اقبل خبر پریگ دی اور دی غمانی یعنی دی مینہ پا اللہ زورا ورشوا لکا اللہ ام دی چا دی مینی نا مجبورا کی وی توبہ یا اللہ زمانی پو توبو تو پو نسو میرے توبی سبحانہ دا اللہ توبہ دا کی دا دا سبحانہ جوڑ کردے اللہ ازان لنیازا نائب توبہ توبہ نائب خواغ سوک جوڑائی چاگر ٹولو کارونو تارا سیدلے نشی او در ٹولو زائنو نا خبریگی نا زک ازان لنائب جوڑ کی چدا سبا دیوہ ترسی او زن نبا ما خبریو نحنو اقرب گفت من حبل الورید نحنو اقرب گفت من حبل الورید تیر فکر را تو انداخته باید نانو اقرب گفت من حبل الورید اللہ ویلی دی زا سر دمارای درک نوم نیز دیم تیر فکر را تو انداخته باید تا دی فکر غشدیر لری ارتاو کو تو اندر رنج یا بابا بگوی وزالک اندنا امرون عجیبو وزالک تو اندر رنج یا بابا بگوی تب تکلیف کیو آئے چھو بابا پنے کہشی وَذَلِكَ عِنْدَنَا أَمْرٌ عَجِيبُ دا پا شریعت کیو ناشنا کار دے ناشنا خدا گفتا دو من جو من قریبم وبابا لم یقل انی قریبو اللہ ویلی دی زمان او غواری نزدی اما بابا خدا ندی ویلی چھ زمان سے نزدی اما سبحانا توبہ داو مقیدہ دا سبحانا پاگن دای ڈائریک راوڑو یعنی چپدی غلط عقیدہ ڈائریک پا ڈائریک را دوشیم سبحانو پاکتے اللہ رب العزت تنیاز اولونا پاکتے اللہ دنائبانونا دویم بلو ما فی السماواتی والارد صرف داغ دی آغا چپ آسمانو پزما کی دی یعنی ٹول دا اللہ دی غلامان لہو ملکن و عبیدن و تصرفا دا ټول ارصدا الله دی نو تاسو مخلوق مملوک د مالک سره شریک وای مخلوق د خالق سره سکوي شریک وای شرمی ګیم نه بلو ما فی السماوات بلک صرف د الله دی هغه چې په اسمانو کې زما کې درم رات کل لو قانتون ټول الله تدی عاجزان ټول الله تدی عاجزان او نیاز اولی او نائی پی آجزی نکی او نائی بانو نیاز اولی سمکی آجزائی نکی کل اللہ قانتون طول اللہ تدی آجزان سالورم جواب بدی او سماعات والارد بے نقشی پیدا کون کدا اسمانو دزمکی دے نقشا مخینو والا سکلو بیدر تم بیدر تکو چیزا نقشا مخی بدی و سماوات دین بید سنا پیدا کون کے دے اللہ اسمان و زمکا اس نو او پیدا کرنے خالق و ہما بے غیر مادتین مخی اسے ملحدین و دادا شکران شروع چھے لکھتا دنیش اللہ سن پیدا شروع لکه ایس شه نیشته او دست چه بده تلیتی انده راشه راشه انده راشه ویده خود در سنگ باشه نویده منگ نشه کواله بوتل غریبه چه تی نشه کولن اللہ نشه کواله دلکه پل طاقت قانده اللہ طاقت سکو ها دور دو غویزوه ده لکه مونږ د نشسته کول نشو کولای الله رب ال عزت نشي کولای الله نشي کولای چې شنو د کائنات څنګه پیدا کائنات څنګه پیدا کو ایس نو دا حدیث کې راغلی دی چې ایس شی نو کان الله ولم يكن غيره شيء الله او اسنو اسنو دا الله پیدا کړو الله انسان هغه په خپل صفاتونو دا کوي ته چې کله کینی او دا لوی پلانینګ سکی جوړای تا په دې ځین کې سره وصل کنا هلو یې جوړ شو کې دا چې موږ سره جوړ کوم بیا و پکې یا وی غاړه ته پدې جیازونو ګرونی حال ته چې کوم درو پکې راغی رپورت پیو بلې غاړه ته چې کوم د بشونو دا غړي او بلې غاړه ته اسپاټالي د طالبانو لپاره او بلې غاړه ته چې کوم دنه طالبانو لپاره غوړ ګرونی او دا چې کوم دنه یو زر کړاله موږ سره وړیو دا چې موږ وایو چې دې غاړه ته دې غاړه ته دوی دوی لوی پلانینګ سټي جوړ کړي او هغه طالبان به داسې دغې به داسې لباسې ښکلې ښکلې جامې بهیې اغوستي مزدار پټکې وي داسې به روانې دې غاړې ته به ګاډي دې غاړې ته به ګاډي چې د یو کلاس نه ځي بل کلاس نه چاره جواله ګاډي وي پای کې به دې به راخېږي نو یو لوی شی ته څه کي جوړ کړي جوړ دي که جوړ دي نه کړو تا سره څه وو هېڅ نه وو جوړ دي کړو خو راستې چې خارج ته ستا د الله دا فرست دی الله یې خارج ته څه کولی شي چې الله د څه اراده وکړه نو چې کون وایي نو نور څه خبره بیا نشته بس هغه مخې ته یې هم یاسي دا د الله رب العزت او ستا فرق دی ستا او د الله فرق دی په یو ساعت کې وایه نشته مڼه هېڅ پرې راځم دا نماز روان دې کړو روان دې نه کړو په یو سیکنډ کې دې جوړم کړو څه دې کړو روان دا کون نه دی دا فالله رب العزت تی خارج تا نشرایسته او الله رب العزت خارج تا سکه راو باستی فایقون تا کن کن کوا نو فایقون کی گینا او چه اللہ کنو کرو نو سیگیا فایقون او بیا مخی تا موجودی بیا بکس خبر نی دا دا اللہ دا مخلوق سره دا اللہ دا مخلوق فرق تی دا ملحدینو تا دک شگران شره دا دی وجنه مادی تا قدیم ہوئی چې ماده قدیمه شو چې ماده نه څه پیدا وغوښته شو قدیم شو او دا ماده ده او اوس موږ یې لوراړو کله یو شان چې کله بل شي ته شکل وښکاله مختلفه دا هیولا ده او مختلف صورت دي چې څه کوي هغه دي کله صورت دي چې انسان کله صورت دي چې حیوان کله صورت دي چې ونی کله صورت دي چې وګوي دا مختلف څه کوي څه دي صورت دي څونه دا په اعتبار د صورت دي چې یو متغیر ده خو په اعتبار نه تر څه قدیمه حیولات کمنو په بار دا اصل صدا قدیمه نو عالم په بار دا اصل قدیم نه او جزئیات سره متغیر دی نو چې قدیم شو نو په دې باندې فنام ناراضی سپم ناراضی فنا نو دنیا به ختمی کینا دا غول خوراک دی او جوړی او اسیر الدین ابهری دا غول خوراک په هدایت الحکمت کې ویل دی هم درته کوم ځمږ زوتو اگر دا ویل دی لگیا دی اده پاس پیلی کلی دی یو تل حکمت امائی انشاء اللہ ری تباکا دا حکمت دی دا یو تل حکمت امائی انشاء دی ہدایت الحکمت ہدایت الالحال ہدایت الکفر والزلال خدا منگ ذکر وائیو چھ پتا منگ تولگی چھ کفر پدیل را در نکی پدی طریقہ را در نکی او دا جی کمدن دا آگئی طریقی وی دا مادہ اس من مادہ زوتای میٹیریل زوتای میٹیریلیزم اغا وقت پاگی حیولا زوتاولا حیولا بے زوتاولا اغا وقت کی اغیر جوز اللذی لہا تجزا زوتا اس ایتم زوتای ایتم زوتای صرف اصطلاحات بدل شی اصطلاحات کی اکا الہاد و فلسفی خوب بلا طریقہ را شی اول پلان انگو کو دا مدرسون اداوی اصطل قدیم چکم علومو اغه د مدرسو نه سفر او یستل نو علماء کې استعداد پاتې نشو علماء کې استعداد پاتې نشو او بل طرف نه اک گمراهای اک چې کمنو غلطه فلسفه اغه چې کمنو را دن نه کړ په بل طریقه باندې الہات اغه په بل طریقه سکو را دن نه کړ ایتیزم نو په علماء کې به علاقه د مقابله طاقت نه د مقابله طاقت نه ویره دا لري کوم ځای وي سن خبرې کې څه خبرې نو ځان خبر کزان په پوهه کې بادی او سماواتی والارد بید سنا پیدا کون که دا اسمار نظمو کی یعنی من غیر سب قمادتین و مدتین بادی او سماوات ناشنا پیدا کون که دا اسمار نظمو کی پینزم جواب و ایزا قضا امرن فا انما یقول لو کن فا یکون اور کلا چی فیصلو کی اللہ دیو کار و یغیت شان و غشی ظاهر د آیات دا دی چې الله رب العزت کن وی خو کن چې کندنو کلام د الله دی کن کلام د الله دی او قدیم دی البته د مخلوق سره تعلق حارس دی چې سټین د موجودی دو راشي نو په هغه ټیم کې سره کن تعلق لري نو هغه شی موجود شي او هغه څیز چې دی دا اللہ رب العزت پا علم کی موجود دے او پا خارج کی معدوم دے خارج کی نشتے اچھا دا اللہ رب العزت پا علم کی موجود دے نو خطاب معدوم ترانہ دے او چھا پا خارج کی معدوم دے نو تحصیل لاصل رانہ دے تحصیل لاصل رانہ دے اشکالات میں تطول دا پکول ہو فإنما يقول له كن فيكون سنوي ويكون وينا دا چې کمنه عبارت ته د سرعت وجود نه چې زر شي سشي موجود شي خو ظاهر د قران دار چې قل وي نو بیا ول حدیث شو نه کون کلام د الله د قدیم نه خو تعلق د مکونات سره سره حدیث ته نو دا چې د کومو نو دا معدوم ده که موجود ده چه کم دا خطاب کی نو که دا معدومی نو خطاب معدوم تر آگه او که دا موجودی نو تفصیل لحاصل را ده نو موی موجود ده په علم دا اللہ که او معدوم ده په خارج که نو نه تفصیل لحاصل را ده او نه خطاب معدوم تر آگه یو تا عمران ده فا انما یقور لہو کن یقینا ویدیتا شا نو آغشی فا یکون نو آغشی اگه موجود شی اگه تووی موجود شا اگه موجود شی بل بیا بکی نور ستاجتو نوی فایکون اگه موجود شی فا انما یقول لہو کن قرآن کریم کی وی پا سورت آل عمران کی لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ کلمی سک بدل ولنشی دا کلمت اللہ نمورات کلمت کن دا چه سوک بدلوله نشی نو بدلوله دا نشی چه اللہ چه تکونوی دا سوک بدلوله نشی چه سوک دی لا تکون کی او چه اللہ پا کم صفت موجود کئی پاک کم صفت پئی سوک بدلوله نشی بیا کلمات تکوینی او تشریعی نو زن کن چه دی نو تکوینی دی او زن کن تشریعی دی یوم دا اللہ سوک بدلوله نشی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ زنی عوام یو مسئله به کو خو زو مسئله هم نه کو خدا دا سی وای چې الله کون فیکون ذات دی دا سی دی نو وای نا پوی دا خدا ټکه غلط دی دا ټکه غلط دی چې دا الله صفتی نو آگی که با دا مخلوق گردورتیا نراولی کن دا اللہ کلام نی او فیکون دا دا مخلوق صفت تی فیکون نو آگا موجود شی آگا شیست شی موجود شی نو دا خسوکو مخلوقو نو تا دا اللہ صفت دا کن او دا فیکون نا مرکب کو او دا اللہ صفت سر مخلوقی او دا کیدر نشی نو دا تک غلط تی پدی عوام پویا کول واری چه دا دی نوی چه اللہ کن فیکون ذات تی دا سی دی وی اللہ چه سوخ واری آغا کی گی دا سی دی وی پختو دی وی دا تک دی نوی پدی دی نپوی گی دا دی وی چې الله سوې چې کیږي نو بس حق کوي بس خوخه ده الله کی پښتو دې خپل وې دا دې نه وې چې الله کون فیکون ذات دې ځنې عالمانو په ډېره سختی کړی دا خو ما نرمي وکړه تعلیمن چې ردی ټیګی نه ځان بچ ځان دې بچ کینه دی فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيت شان وغشي وقال الذين لا يعلمون داوما شباو داقي جواب يرى كتد الله پیغمبري نمونتد الله وي كتد الله پیغمبري ندا خبر دي منتا الله خبل وي خبل دي منتا الله وي شدا زما پیغمبر دي وي مني او يارا ليو نخرا وڑا چو واقعی تا پیغمبری چه من کم اغوارو نو اق کشانتی من توکا لکه من واقعی چه دست فاغر دا دست روکا نو اغر حالا دستکا دست روکا دستیوکا چه من سا غوارو آغاوکا یعنی تا تا با اموی چه کتا پا حقا باندی نو یا خودی منگا خوبوی نو چه من تا اللہ پا خوب کیووی چه دا مولا پا حقا دیو دا خبر سکی او مانای او یا یو نخا چه منگ تا تا کنزل کو چه خدای ندازه که تق زمون اخل چارمش چه منگ تا لگا چه گزار درکو او لازم نسشی شرش چه منگ لور رالو تا لگزار درکو او دستی زمون لازشتلشی چه تا لگت سکو درکو هم منگ لگت کنزل خفی شلی پکاردی چه زمون خفی سشی شلیشی یا تا بسی خبری کو زمونگ باشیان تی کنزل گونگیان شی یا زمون بشاره و سوزی مرکی مایو زکی ویلو دا امیانو طول داده چه امیان حق معلومه دا غی سر طول سده یو چه کم مولا سر تعلق کلری او دکانه پی ترقی وکرا مالی ترقی و تسشوا میلاشو ایک کسنده دوستاجی دو بابا مانه یارا من کچه ده کلنه رزه درس که کی اینو کنه والا من چه سلی دلی دینا بس من تا پتا دانو کسنده من چې دوی جو کده و بچ دا کړو قسم دې مدیا وای دا حق معلومونه نه خیدار دوی مدا حق معلومونه نه خیدار چې کتا سره څه جنگ مونږ تک راغی څه خبره دې کم نه وسو رالا او دې کور تلاړو دې بيزي در شوو بيزي څه شو خراب شو دا غي داړو یا به معشوم را پرې وته دې سوچو کی اوف مې مولا سره نن خو والو رویان سولما دی وای دک ځای په دې دوه باندې دې په دلیل ملین نه پويږي حالانکه دا دواړه مشرکان ټول دا څه خبره نه دا تقديري خبري وي دا چا چې کمنو فائدلې کلی او دا چا نقصاني اذن له خبر دا ورو ده حق ټول دینا دا ټول ورو ده دینا زنه مونږ درس تکینو او مړه څه خوندې ونه کو څه خوندې الګه خوانت سو ایمان نسام نشو عمل نسام نشو دین ته توجه پیدا نشو د قران د درس خدا برکت ته تب انا دل ده او پیسې په ګله کې زیاتیږي دلته کوم خبره ده دو پنج دا نتیجه چې دو جمع دو مساوي پنج چې د قران ته ناس ته مزماري چې کمونو مال تکي ترقی کوي دا خو نه خنه دا نه خنه دا خو تقديري فیصله دي چې الګه او چې دیرا نو د دیم داوی چې لولا یو کلمون الله مونږ ته الله په خپل وای او یا چې کله مونږ سره خو وینو چې لکه مطلب زمونږ معلومه شي ډیر شي یا زمونږ ته کمن الله سن شل شي یا خلی چاړی شي دا څنګه په کار ده کنه فقال الذين لا يعلمون او وای هغه سان چې نه پويږي لولا یو کلمون الله ولې مونږ سره خبر نه کوي الله تاسو پیغمبرای او تا تین آیا یا جه کمدنو نراوڑی مونگتا یاو نقام ولیتا نراوڑی یا نرازی مونگتا یاو نقام زمونگ دا خواخی اول جواب پا خوانوم دا ویلیو نو بچ شیویو نو بچ شیوی نو معلومی گی چی داست دلیلو دک کشاندی ویلیو آکسانو چی مخیدی نو پشاند ویناد دای چی سنگ دی خبره کئی دک کشاندی اگه خبره کڑی واق دا شانتی اغیی کڑی وا سوال را غیی دیده سوالو لیکا اتواسو بیهی سوال دیده توی بانده بولی که اتواسو بیهی ولی په خوانوم دا خبره کړه او شنوم کړندا چې دې مړې دل نه یو بل ته وصیت کو چې پیغمبر برازي خو چې راشي بیا به تاسو دا وایي چې لولا یکلم الله تعالی نه بیا چې بل مړې نه غبل ته وصیت کو چې تاسو به کوم دا وایي چې لولا یکلم الله بل چې مړې نه غبل ته وصیت کو دا ولې یو بل ته وصیت کو جواب تشابهت قلوبهم دې معنا او قبلهم قوم طاغو دا چې تشته قران ور سوره زاریات کې کذالک ما الذین من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون فخوانو تو چې پیغمبر راته راغی وو ته ساحر او مجنون وی وسانو ته چې راغی نو ساحر او مجنون وته وای سوال ورچو اتواسو بی جواب بالون قوم طاغون یعنی یو سپی مچانی مشنی یو دی زړونه په کفر کې یو شوی دی نو دخلونه خبرن حق تسکی راوزی تشابه قلوبهم یو شان شوی دی زړونه دی په کفر کې وصیت نه کړي خو په کفر کې زړونه شوی دی یو شان شوی دی نو خبر یو شان تسکی راوزی تشابه قلوبهم یو شان شوی دی زړونه دی قد بیان الآیات تحقیقی جواب قد بیان الآیات یقینا بیان کړی مې دلیلونه د پیغمبره استا استاد اقانیت تفار دا کوم چې یقین کوي بعد الله بادشاہ دی او بادشاہ کور لنزی قد بیان الآیات یقینا جدا جدا بیان کړی دلیلونه تا اقانیت تا یقوم یقینون تفار دا کوم چې یقین کوي تسلی دا آیتا او صداقت دا نبی علیہ السلام انا ارسلناک دای دا شبهی واری دی پا دی سرا چستا پیغمبری مجروح کی ستا پیغمبر ایبان اعتراض وارد کی او ستا پیغمبری پٹا کی انا ارسلناکا یقینا را لگرم تالرا بالحق پا حق مسئلہ باندی حق مسئلہ سرا بالکل مناسب دا دی ہا مناسب دا حالاتو بلکل حق مسئلہ دا بشیر و نذیر زیر ورکو انکے ارو انکے ساکار دغا دے موج زیر اوڑل ساکار ندے ساکار بیان دے تو بیان کوا فلا تسالو کتو ایچ دی نمانی نو دی با دو زخت زی ولا تسالو تا پوز بوڑ کریشستانا آن صابر جاہیم پا بارا دو زخیانو کی چې دی ولی دو زخت لالل چه کل تازی ما فارغ کردی وی نستان تا پوسو ستا خپل وست دا وست مطابق مسئله بیان کن دستا دا وست پستان تا پوس کیگی دا زیاد تا پوستان نیشتی چه دی ولی دو زخت لالل بستا بیان سرکار دی ها چه بیان دی نی کردی نو تا پوس بدر نکیگی چه ولی نو بیان دی ولا تصلن صاب الجحيم او تبوزبون کلیستانا په بار د زخیانو کې یو خیرت پدی کې دی ولا تسل عن اصحاب الجحيم ولا تسل عن اصحاب الجحيم او ته د واغان مکو د زخیانو د پاره یعنی چې سوق په کفر مړی دا غیر پاره د بخنه سوال مکو ولن ترضى عنك اليهود تهجي و بادري تنبيه و خبرداره دائي توي دائي اعتراضو نكي نو تتسلی ساتا تا حق پیغمبر استامشن حق ده کتا دعوائي شیارا خیر ده چه بکم خبر بانده دائي لگ غنطا کی پرک کی او خپکی گی پی نو آغا بوتا لگا پریدما لگ لچک پسکم پیدا کم نو کې دې شي سو جوړ توړ شي او شي نو چر اثر ملګری شي نو بیا به ترورو نورې خبرې کوم رورو به ته بیا نورې خبرې کوم نو خبردار دا دې شي دې کو دندې و ته یو مسله پر خدا سبب د بل مطالبه کی دې ال خوشاليږي چې تا د اسلام نه اوینځي تال اسلام نو وینځي کانن دی وته یو پر خدا وای د دې پلان کې چې د ګوتی ځایوم می صفاک منډي و یو ګیر ورکړه نو بل د مونډه سکړه وای استلانو دایې د مونډه وباسي نو مونډه وباسي خبردار خپل پروګرام کې لچک پیدا نکي چې توای جوړ توړ به وکو او سب زمنګ شي او سب د اغې شي او یو وحدت الادیان به سکو جوړ کو او شریک مسلمانی به جوړ کو چې نه موږ د تکلیف یو نه دی ته تکلیف یې نو ولا انترزان کل یود بالکل نه خوشالي ګستانه یهودیان او نه پیرانیان دادا سی وی تاسو تلخیص کی ویلی دی والاصل فی الخطاب ان یکون لمعین وقد یترک لغیره لیعم کل مخاطب خطاب کی اصل داوی چی یو تن سن خبری خو کل کلب کی اگر یو تن پریگ دی چی هر تن تا شامل شی خاص مخاطب پری دی چار یو تشی لکوس سبق وی لکی گی یرو را طالب جانا تا تا هم کنه یادی که یار او ظاهر خدا دا پا کار داره چه دینه یو طالب سشی مراد شی خدا چه مفرد وی ده دیده پارا چه هر طالب دا خپل زی مواری وگنی چه دا زمان صدا که داستی وی چه تاسو تا واما با دردی رو نمورداری وی دا تاسو تا وی ناغتا وی دتا وی ما تا وی اغتا وی اوز دک کشان تو وی حلقه تاسو تا وان چه را دی بوتانو خیال ساتی مساریو ارے بوئی بساز تو دے ساتی دے ساتی خو چه کل دیوی پلانکیتا پاسا پلانکیتا پاسا پلانکیتا تازو را دی خیال ساتی اس پاگی خیال ساتی کنی ساتی معیم شکنن نو دک کشاتی قرآن کریم چه کم دنو مفرد سی غر اوڑی خود دی پختانه چه وی لوری وامی تا تین گوری وورای تو دا ظاہر که نبی علیہ السلام مرادی خود آغن دا تم نکی گی چه غلی پا دین سمجوتی ہو کی دا ماو تا تا ہوئی خو مفرد ذکر اوڑی چه من هر یو دا خپل دی موالی سر چه دا اللہ ما تا ہوئی دا اللہ ما تا ہوئی دا نا چه دا تا ہوئی هر یو من دا ہوئی چه دا ما تا ہوئی بلتا نا ہوئی ما تا ہوئی بلتا نا ہوئی لگا جلالین یو زی کی ذکر کردی دی چه ینبغی مناسب دی واجب دی پیون کی دی قرآن ایو نزل القرآن على خطابته ایو نزل القرآن على خطابته ار یو سڑی دا ضروری دا چه دی قرآن زن تراواری دا دی نوی چه دا پلانکیا دی دا دی نوی بلکه ار یو سڑی دا پکار دی چه قرآن دی زن تراواری ولن ترزان کل یهود او بالکل نو خوشحالی گستان یهودیان او نو فرنگیان تر دې پوره چې تابعداریو کې د دود دستور د دی چې مکمل د دې په قانون نه تل نو خوشحالی غینا حتی تا ملتهم ملت نظام حیات ته وي چې پای باندې خلق ژوند ته رہی ملتهم چې خلق پر راجم شي او پای باندې اجتماعي ژوند ته رہی حتی تا بیا تر دې چې تروان شي په مکمل دود دستور دی او د اسلام نه دی واړی او نظام حیات یهودیت یا نصرانیت کی قل نو چې ته یهودیانو یا انګریزیانو سره سمجوتا کوي او د دین اسلام ځنی حصہ پرېږدي او د یورپی تهذیب مغربي تهذیب ځنی خبرې راخلي ځنی خبرې اولی پی اسلام کشتے نا او کدر اسلام اغا خکولی ندی پی اسلام اغا صحیح ندی مازو کردی اولی پی لکدر اسلام نا اولی بلدین اغا قانون او دا غیر دستور سکن راکلی دی یهودیت نصرانیت دا غیر دستور رالی اولی اولی پی اسلام کشتا او پر اسلام او غلطی دی دور مناسب جواب ان هدى الله هو الهدى د الله را لګل شوی طریقه د ژوند چې دا ما کامل هم ده او صحیح ده حسب الله هم کامل ده د الله رب العزت هغه کې کمی نشته او د الله را غلطه نه ده نو څه ضرورت چې بل پل دی اوس چې بل پل دی نو افا حکم الجاهلیت یبغون علم پر خودن بیو جهالت را گستن لی ذکر ور پسیوی ولین اتباعت احواءهم بعد اللذی جا کمیل علم دی پر خود احواء پسی روان شوی احواء جا حد لی احواء تشده جا حد لی قول ان هدى الله والهدى ورته شيقينا قانون د الله هغه مکمل قانون دی طریقه د جوان تیر اول د الله ها بالکل مکمل لا او بالکل صحیح هدایت ته یرا ولین تباتا او کتروان شوی ما تا وی تا تا وی ولین تباتا او کتروان شوی اوام پا خیالاتو دی بعد اللذی پزد دینا چراغل تا تا علم قرآن راغل دی اسلام راغل دی او تبیا دا خواهشاتو تابیداری که نبوی تعالی را یعنی عبارت لگو مو لکه چې ته د غیر قانون لذی نول دی خدا دې د واجنا چې زما څه فائدہ ده چې لایمت نه مال قرض سکی راکی او یا ځان دې او د خطرې نه سکے بچکای نو فائدہ درکون کې او د خطرې نه بچکون کې بل څوک مالک دا دې لپاره وي چې ته د غیر دستور او قانون باندې او بل طرف ته دې د رسالت خبره پری دي او بل طرف ته دې په دې تمزي په دې تمزي شمال و سراکی آیا و مال تکلیف نسکی بچ کی سخت آکر میں پکار راشی مالک من اللہ نشت تعالی را چکم دنو من اللہ ادالانا من والین سوک فائدہ در کونکے ولا نصیر آن سوک در خطرین نبچ کونکے او دی ولی نمانی در دی مولیانو دا خبر منلینا دلیل نقلی دی ولی دا خبر نمانی چه دی چکم دنو دا الله رب العزت دا پیغمبر چې الله را لګل دی دا ولی نه مانی حالانکه دای کی زنی مولیان دي او هغه د دې خبره گواہی ورکړی چې دا پیغمبر حق سره دا پیغمبر حق پیغمبر دی دلیل نقلی الذین آتیناهم الکتاب هغه سان چې ورکړی مې دی لره کتاب یتلونو حق تلاوتی یاتلونو لولی دی دی لرا پا مناسب لسلو دی باندی اولائی که یؤمنون بی داخل اک ایمان را وڑی پا دی پیغمبر اللذین آتیناهم الکتاب قرآن کریم کی چه آتیناهم راشی او یا اوت العلم راشی دا اکثر دی صفت پزائی کیوی یعنی آغا خخلقی آتیناهم الکتاب یا اوت العلم دا اکثر د صفات لري او چې کم ځای کې اوت الکتاب راشي او یا اوتو نصیبا من الکتاب راشي اوتو نصیبا من الکتاب راشي مدا د زم په ځای کې د سپکه په ځای کې دا ځای کې ردی دا ورپسې بس خوشې نه ذکر کیږي یعنی دا زورنی پزائی دا زورنی پزائی اوتو الكتاب راوڑی او آتائینا اوتو العلم دا دا مده پزائی راوڑی آگسان چورکڑمی دیلر کتاب لولی دی دیلارا فمناسب لسلو دا غیبان دی تلاوت یو پمانه دا قرآت رازی نو لولی دیلارا فمناسب لسلو دا دی تلاوت تا تلاوت زکوی چه سڑه دا الفاظ و تابیداری که تو چه کم ٹکی نو اق کوی اصل تلاوت تابیداری توی لکا والقماری ازا تلاها او اتلو فیها تلو البدیع مقامات کی دی اتلو فیها تلو البدیع نیتلونو حق تلاوتی تلاوت تا تلاوت زکوی چه دی که سڑه ده الفاظو تا گوری و رویه تابداری که اوس حق تلاوتی هی ویلی دی چه الوالی ده دیل را پا مناسب لستلو داغه یعنی دلوستلو حق ادا که دلوستلو حق ادا کول سدی یو پا قرآن ایمان نوڑل پا قرآن ایمان نور دویم د ایمان نرستو یو حق آغا ده ده قرآن مجید تکی زکاول صحیح زکاول دویم پاغی بانی زان پویا کول درم حق پاغی بانی عمل کول سالورم حق آغا بل ترسول پینزم حق داغی دا حاکمیت دا حاکم کولو محنت کول دا غالب اولو او دا حاکم کولو محنت کول دا پینزه حقونا ما پس دا ایمان نووی چی ایمانی دا پینزه حقونا دا لکا خلقو دیروم ذکر کردی دی خماین دیراجو کن یو چه کم دنو داغی تکی ٹکس دا کول تکی ٹکس دا کول دویم داغی مانا و مقصد دا کول پا مطلب ازان پوئے کول یعلمهم الکتاب من تعلم القرآن و علم درین پاغی عمل کول عمل پی کول سالورم اغا بل ترسول بلغ ما انزل بل ترسول او پینزم داغی حاکمیت او آغا پا جوان کے غالب اول تو قرآن حاکمیت حاکم قول لقرآن کریم دا چه کم دنو دو قرآن حق ادا قول لی دا اوچتول لقرآن نی لکا حدیث کے رازی اشراف امتی حملت القرآن زماد امت عزت من آغا حملت القرآن نی چه قرآن اوچت کردی اصوک تی العاملون العالمون والعاملون پویا و عمل کون کی پویا و عمل کون کی ندا یتلون و حق تلاوتی ہی دے چھ تلاوت کئی پوئی کی پینا او عمل پینا کئی او عمل پینا کئی عمل پینا کئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اکثر منافقی آزل امہ قرآوہا اکثر منافقان با اغل استن کیوی چھوئی بے عمل بے نکی چھوئی تلاوت کی درس کی ترجمہ کی او عمل بے نکی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے یکونو فی آخر الزمانے عباد جوحال و قراء فسقا رست وقت کے بدا سشی چھ عبادت کون کی بجاہلانی او عالمان بے فاسقانی چھ کم قرآن وی غیب عمل نکی او چھ کم عمل کی غیب قرآن نزدہ کی غیب ازان نپوئے کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو نحن قومن سقلت علينا قراءة القرآن وخف علينا العمل به من داس خلقو صحابا چه من لستل دمرا نکول خوامل من تدير آسانو عمل من تدير آسانو وسيجي قوم داس خلق براشي چه يخفو عليهم قراءة القرآن فاغيت و قرآن درس آساني بيان باساني چغی با اوباسی تلاوت پہ کئی دا بہت آسانی خویس قلو علیہم العمل بیہی عمل تا بیڑا ڈیما تی عمل تا بیڑا ڈیما تی نو دا قرآن کریم دا حقون دی چھ دا توراتو نو دا قرآن ام دی یاد لونہو حقا تلاوتی دا حق تلاوتو زنو ایمانہ کردی دا یتبعونه حق اتباعه لولی قرآن لرا یتبعونه حق اتباعه تو قرآن مجید تابداری کئی چه سنگر تابدار ہے حق دے یتلونه حق تلاوتی لولی دے دے لرا پا مناسب لسل داغی اولائک یؤمنون بے داخلک یقین کئی پا دے باندی پدے پیغمبر بھی ہی پدے پیغمبر یا پدے قرآن یا په دې قران اغه دار منی مطلب دا خپل مليان خو منی یو معنا دا چې الذين اتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته دا ټول مبتدا دا اولئک یؤمنون به دا خلق ایمان راوړي په دې باندې چې چا د کتاب د تلاوت حق ادا کو نو د ایمان حق سکو ادا ایمان دراوړې هم په دک کی کتاب دا چې کوم لولي او حق ته دي ادا کې ایمان دار دي څه دانه چې په خلی ایمان وای بیا تا ګوره تمام اولئک یؤمنون به دا خلق یقین کوي په دې کتاب وما یکفر بی سوک چه انکارو کی ده پیغمبر دو قرآن نا داری نا فرمان داری برباد و تانیان یا بنی اسرائیل دوباره رامات کو ترغیب دو پارا او اشاره و دی خبری تا چه تردید ہے پوری خطاب بنی اسرائیل تاو خوال و تا دو توحید خطابو او دو قل من کانا عدو والی جبریل نا بده پلا دعوت دو پیغمبر دعوتو اولی و توی توحید منی دویم و توی رسالت منی یا بنی اسرائیل پوری اغی سر خبر سر تور سیدا یا بنی اسرائیل یاد کی نعمت می آغا چه می کڑو پتاسو او یقینا غرکڑی می تاسو داغ وقت خلکو او یرگی داغی رزینا چه نبشی بدل کده سیو بنده دبلن معمولیم او نبا قبول کلشیدنا سجرمانا دلته جرمانه رستو کړی وا او شفاعت مخکې کړو دلته ولټا کړه ځکه خلق دوه قسمه یې چاته عزت خوږي او مال باندې پروا نه وي او ځنې داسې وي چې هغه ته مال خوږي او په عزت دوره پروا نو سفارش کې بل تخلص ولکول دي بل تمینت کول دی نو سڑی عزت پی خرابی گی پس کم خلق آغای پی عزت مینو نو آغای دل تا ذکر کرل آغای وی پیسی در آنالاڑی شو خود شفاعت تا مختاج ہے نشو دل تا جرمانا مخی کرا چلے پیسی مخی کئی وی که بغیر سپارسو شی مڑا پیسی بولا گو چا تا مخلص چنگو وزی آغا مخینی آیات کردی اولتو اگر وی مرد جب منت جو لگی که سلا پیسی خرابو شدی اگر وی کاری و تو بووی بنا سفارش برالو کی حالتا اگر مخی کلل ولا تن فا شفا فاید بورن کدر راس منت جو لائی ولا من سرون آنبر دی مدد اکڑیشی ولا من سرون آنبر دی مدد اکڑیشی وید ابتلا ابراهیم ربو بکلمات ناو شبات اگر سر تور سیدل حدیث ہے نا تر سپارے تر آخرہ ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دا تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام دا پار دا دریو غٹو خبرو دا دریو غٹو خبرو یو بیت اللہ بنی علی التوحید فالما تشرکونا فی بیت اللہ توحید لجوڑ شو شرک پکے ہو لے کوئی دویم ربنا و بسیم دا پیغمبر دعا دی ابراهیم دا نوولی تی انکار کوئی دا پیغمبر دعا دی ابراهیم دا نوولی تی انکار کوئی دریم توحید دو طول و انبیاء اتفاقی خبر آوا توحید د ټولو انبیاءو اتفاقی خبر آوا نوولتی نا انکار کوئی دایر دید پار ادری راوڑی دی ابراهیم تذکره دید پار اوکڑا زکا مکی و علم زانت ابراهیم یانوی او یهود و نصاراهم اغی زانت ابراهیم یانوی زان تا ابراهیمیانوی نو قرآن حقیقت دی ابراهیم خیلی چه ابراهیمیت سشه ده دی ابراهیم تابداری ہو کئی ابراهیم بیت الله توحید له جوړ کړو تاسو شرک له جوړ کړو ابراهیم د بیت الله د پاره د عالمی استاد دعا کړی و تاسو هغه استاد راغی غوښ نه منئ ابراهیم او سره د بچو توحید خدمت کړو او د توحید خدمت خدا پیغمبر کوي نو تاسو بدن انکار کوئ بدن انکار کوئ نو ابراهیمیت د داوی نوم نه دی بلکې ابراهیمیت د کردار نوم دی او د ابراهیم په کردار روان شي هغه د عالمی دنیا مرکز جوړ کړو اول مقام د ابراهیم ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام مقام ذکر کوي چې هغه مقتدا او د ټولو خلکو دا هغه بنیاد خو د عالمی تحریک د سالمی دنیا د یو کولو ابراهیمیت هغه بنیاد خو چې سالمه دنیا اغا چه کمدنو یوشی اغا یوشی دا غیر پار اغا مرکز جوڑ کرو او اللہ تویلیو چه اینی جایلو کل ناسی اماما دا سالم انسانیت دا پار اتا پیشواکو ابراهیم کی حنیفیتو حنیفیت عقیده دا اللہ کول او سالم زندگی اللہ تعالی کول نور و انبیاءو پا پیو یو مسئلہ زور کهو توحید سره بے پیو یو مسئلہ زور کهو توحید خو ٹولو کی شریکو خوار سره بے زور پیو مسئلہ کهو لگا شعیب علیہ السلام پا معاملاتو کو او فلکیل اول میزان صالح علیہ السلام اگر چه کمدنو پا تزید من الدنیاو کو اتترکون فی ما هاونا آمینین لوت علیہ الصلات والسلام پا اخلاقی اصلاح باندیو کو ناغیب و سرائیو یو ابراہیم علیہ السلام سالم مملکت اگر او بلو او ملکی نظام سرکاری نظام طول لالا سالم زندگی او ادا فطرت دی انسانیت تی فطری بنیاد ابراهیم علیہ السلام کې خود ناغه امام شو پیشوا شو در روانو انبیانو لپاره نور انبیانو د ابراهیم علیہ السلام نه رسو دا به ویل چې ټوله زندگی حواله کې الله تا دا غیم دا خوایشو چې ټول انسانان هغه د کمندنو په دې خبره برابر شي چې الله تا حواله شي حنیفیت مهنت دې داو خو کو به مهنت دی او علاقی پسطا دی او علاقی پسطا نبی علیہ الصلات والسلام اکا مشن ابراہیمی را واغذ عالمی ستا باندی نخپلے چه کمدنو جماعت تیار کو مهنت او کو او طول دنیا بنیادی کی خود چه طول دنیا تورس ہوئی تا دی وجنا ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی نبی علیہ السلام تا اتبع ملت ابراہیم حالتا نئے دستوری خیو اینی جائلو کل الناسی اماما نو دا ابراہیم علیہ السلام دا بنیاد خیو او اغیل مرکز جوڑ کرو اغیل استاد غوخته و اغا نبی علیہ السلام راغی دا اغیل عبادی پا حنیفیت و چا توحید دا طول انبیاء متفقه مسئلہ و نو دا کار نبی علیہ السلام کی دا دن انکار دا ابراہیمیت نا انکار دے او دا طول انبیاء نسدے انکار دی نو ولی تینا انکار کوئی ناول مقام دی ابراهیم ذکر کئی پاوکی چه ازمیخ میو کو ازمیخو کو پی ابراهیم علیہ السلام رب دادو ابتلاعات امتحانونا ازمیختونا یو تشریعی وی یو تکوینی وی یو چه دا اللہ را طرف نا مقرر شوی وی تکوینی وی دا اللہ را طرف دا مقرر شی امتحاناتی لکا منس کول روجنی والزکاة ورکول جہاد کول دا احکام د شریعت دا مستقل امتحانات دي لیبلوکم ایکم احسن عملا دا ابتلاعات تشریعیه دي دویم دی ازمیختونا تکوینیا مال کی بدن کے امتحانات مال او بدن کے امتحانات چه مال کی امتحان راشی بدن کی امتحان راشی مالون او بدنونو کی امتحانات چه کمدنو راشی مالونو بدنونو کی امتحانات راشی دا یو دی غیر اختیاری طور اللہ پا مومنانو راولی ہے پا کافرانو پا نیکانو پا بدانو پا کی حکمتو نوی اللہ زان تراری گناونا پا ماف کئی دا بندگانو دا چاپ درجی سکئی اوچاتئی پا پیغمبرانو راشی زای غیر اختیاری دی دویم کسمی چه دا حق بیان که دا حق خدمت که او پاگی که در بان امتحان راشی شورش کاشمیری یوزای که ذکر کردی دی چه حق آغوی چه اگر طاقت مقابله که بیان شی او مقابل داغی اقتداری نو چه تا حق بیان ہے او دے اقتدار مقابلہ کے بیان ہے دے اقتدار مقابلہ کے بیان ہے نو بتا با مسائب و تکالیف رازی دا اختیاری دی مطلب ادائی چه کتا دا حق بیان ہے نو اس سوک دربان امتحان نرازی دا امتحانو نا نبی علیہ السلام فرمائی لی دی اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثال فالامثال سخت امتحانات پا پیغمبرانو راضی سکاغی چی پا کم طریقہ او پا کم ناج او پا کم دور کی حق بیانی نا بلا مسئلی آغا شانتی سو بیانوالی نشی نو مقابل دیر زوراوری او اغیر دیر چی کم دنو مقابلہ کی سخت دا پیغمبر سخت مقابلہ کی نو پیغمبر امتحانات سخت راځي د پیغمبرانو نورستو چې څوک د نبوت سره مشابه وي یعنی هغه د انبیا والا کار کوي نو پاغه به امتحانات ډیر راځي ثم الامثل فالامثل چې څوک د نبوت والا مهنت کوي نو په دغه امتحانات ډیر راځي چې حق بیانې او د طاقت مقابله کې بیانې طاقت مقابلہ کی بیانی دارنگی دے اقتدار مقابلہ کی بیانی نو پا دبانے میں امتحانات سخت راجی امثل و فلامثل دا ابتلاعات تکوینیہ دی خو اختیاریہ اللہ رب العزت دار اولی پا بندگانو ایمانون و ترقی پا کیموی لگا مجدد رحم اللہ تعالی چی جیل تک نو شکریہ دا اللہ ادا کرا یو پاغا جیل کی بلا اندوانو ابلا مجرمانو نو آٹول اندوان مسلمانان شو دکا آغا بیان کولتا او اکثر مجرمان اگر ٹول دا اقبل جرمونو نا توبہ و یستلا جرمونو نا توبہ و یستلا نو شکر دے اللہ چیز دی جیل تھا راوستم جیل تھا دی راوستم دا خلق چی کمدنو مسلمانان شو او دی جرمونو نا توبی سکڑی وی استلی او بلی ویل وی اللہ زنی چیزو نو چی اگا ما باہر نشو حاصل اولی ستاڑی را شکریہ چیز دی جیل تھا راوستم زما دی ایمانو دا حالاتو دا احوالو ترقی پا جیل کی وشوا واردات چی کمدنو آپا جیل کی رالل زما روحانی ترقی بار نکیدہ آپ شکریہ ادا کرا ابتلاعات اغد مخلوق دا فائدی دا پارو می چھ مخلوق و تا متوجی شی او هغه ته نه फायदा وایي هاي ته फायदा وایي او دین دا خپل ذاتی روحانی ترقه د پاره دار چا ځنې مدارج وي او ځنې درجات وي چې هغه په ذاتی عمل وته نه رسي په پاغه امتحانات راولي نو پاغه وته سږي ورسي پاغه روحانی مصائب سره او تکالیف سره چې روح څومره ترقی کوي روحانیت څومره ترقی کوي نو دومره په نورو سيزونو باندې نه کوي د ایمانیا ایمان ترقی د ابتلاءات بیا مختلف قسمونه انواع مختلفی یبتل الرجل على حسب دینه امتحانات پر سړی راځي خداګر دین مطابق داګر دین مطابق او د ابراهیم چې څومره استعداد او د ابراهیم چې څومره غټه اراده وي ځکه ابراهیم سوې په دوا کې فاجل افیدتا من الناس تاویلهم ده سالم انسانیت پی کر گئی فاجل افیدتا من الناس نو پاگو الاغو پشانت امتحانات رازی دانا چی سر ده ترخونو ویختق رای عبریت وارکاوا ده امتحاناتو ده ابراهیم ده شان مطابق امتحانات بادشاہ سر نگاروال بادشاہ سر جی کمدنو مقابلہ کول اگر سورت بقرہ آیت نمبر 258 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَا آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ دارنگی سالم قام سرا مقابلہ کول پلار سرا او قام سرا انعام 74 انام 74 سلور او یایم وایس قال ابراهیم لابی آزر اتتخذو اصناما آلیہ انی اراک و قومکا فی غلال مبین درین اور تر توحید دپار ارتاوی دل سورة انبیاء اتش پیتم یا نار کونی بردن و سلامن علا ابراهیم ملک و وطن پر خودل سورة صافات ننن میں انی زائب الى ربی سیادین انی مهاجر فامر لولوت وقال انی مهاجر الى ربی زوی قربان اول سورة صافات یوصل دویم صافات یوصل دویم فلما بلغ ما اوصایا قال یا بنیا انی ارا فی المنامی انی ازباوک خضا و بچی پری خودل ابراهیم و درشم ربنا انی اسکانتو من ذریتی بواد غیر زی زرین عند بیتک المحرم سخت سخت امتحانات پرالل فسلم ما له للزیفان وولده للقربان ونفسه للنیران وقلبه للرحمن فاتخذه الله خلیلا فقرب وسلم ما له للزیفان ما لشکم درم المنو لارکو وولده للقربان بچه قربانی کو ونفسه للنیران اوزان ورطاوالکو وقلبه للرحمن زلی اللہ لورکو فتخذ اللہ خلیلا اللہ ابراهیم یار کو ابراهیم خلیل کو نو دا کلماتو غٹ خبری وی داغ مطابق امتحان رازی وید ابتلا ابراهیم ربو پاوکی چاز می حکم ابراهیم باندې ربه ودي قتل سته راسو کمال ته راسو کنه ربو تربيت کو انکی ددا هر ازمیخ تا هغه په تربيت په نظر ګورم چې الله رب العزت زما تربيت کئ او ما دې کمنو کمال تر سئ فاتم فی کلمات فاتمون بی کلمات پی اصوغت خبرو فاتمون نانو پورک راغ دی لرا بلکل پورکڑی فاتمون پورکڑی ابراہیم آ خبری سورت نجم و درشم کی ہوئی و ابراہیم اللذی وفا آغا ابراہیم چی وفاداری کڑی وا پوروالے کڑی ہو یعنی پاگی کی 100% نمبر و آغستی فاتمون امتحان کے فیل نو زن سڑے امتحان کے فیل شی مومنانو دعا دا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللہ مونگ بانے دا سی مصیبت ہم مراولی چھ مونگ پائی کے فیل شو دین پریدو دین او دین خدمت پریدو امتحان را گے دا اللہ دین مپریدہ طریق کار بدل کا خدا اللہ رب العزت دین مپریدہ بے کلمات فاتمون ابراہیم علیہ السلام پورا کڑے آگے لرا اینام دے امتحان ما ابتلا ندید پارنی چی اللہ معلومی اللہ تا معلومو خویو اللہ زلی آدویم اللہ والا روحانی ترقی ورکی سمداریج دیدو اللہ رب العزت آغازائی ترسی بغیر داغین نرسی اغیتا اغین بغیر نرسی داغ امتحانات پی اللہ رب العزت راولی نو یو دا زلاولو دا پاری چه خلکو تیوخی او خلک تی فائدہ والی و یہ نام قرآنوی چه کم مقصد دا پار ابتلا شوی وا چه خلکو تیوخی او وی زلی ویوائل انی جائلو کا لنناس اماما یقینا ذکرز ان کے انتال را دا پار دا انسانیت پیشوا امامت درجہ در کوما بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین پس صبر او پہ یقین حاصل اولیشی مشرت پہ دین کی بیا با امام شی او پیشوا وشی انی جائلو کا تا دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ نمالی لاغی ابتلاعات تو گورا ازمیختون او گورا اغاس امام نو امام مالک رحم اللہ او گورا امام احمد ابن حنبل او گورا شایبان سمر سخت سخت ابتلاعات راغلی دی سمر امتحانات پر راغلیو امام مالک رحم اللہ تو کوڑو دلان دی دی او چوک کی ادراول دی او دا خبر کئی من عارفنی فقد عارفنی ومن لم یعرفنی فانا مالکم نوانس امام المدینہ عالم المدینہ زا خبرہ چکممی جماعت کی کولانے دو کوڑو دلان دکوم یارون انت ظالم وانا ظالم فیلم اقل لکا انت ظالم یارون انت ظالمی انت ظالم وانا ظالم او سب ظالم ما اللم اقل لکا انت ظالم کمی تا تا ظالم و نوی زبان بیا ظالم ما چه سوک می پیجنی نو آمی پیجنی او که سوک می نپیجنی نو زمالک ابن آنسی ما او زران کرو ولی اواتل بیا وی لاس پا ناما نشو که خودلی لاسو نبی زرندو لاسو نبی زرندو ولی خطلیو داس امامت ملاوی گی بی صبر والی یقین تنالو الامامت فی الدین تو گورا لگ دا مشایخ و تاریخ تا شیل قرآن رحمه اللہ تو گورا پینڈای شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی تو گورا شاگئی چه کندر سنگ تکالیف او سختی اغای برداشت کردوی خدا رحمت کند این آشقان پاکی توی نترا خدا رحمت کند این آشقان پاکی توی نترا چی خوش رزمین آدن بہاکو خون غلطیدن دادا اللہ دمینی آشقان دادا اللہ را توحید آشقان اگئی کم نقش قدم باندی زانو نے بوینو کیو تو گڑاول عزتو نے قربان کل خدا اللہ رب العزت توحید قربان نکو دادا اللہ رب العزت توحید قربان نکو دادا اگئی دا نمونش جوندی دی اس جوندی دی ہرگز نمیرت آکے دا دلش زنده شد با عشق سبت از بر جریده عالم دوام امام هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق آغا نمری چاغد الله په مینا جوان نشی پاغه مرگ ناراضی سب تا صبر جریده عالم دوام ما دا الله پدی عالم په صفو باندې ندی عاشقانو تاریخ جوان دے دے انی جایلو کا دا چې بزرګونو کاله پس تدی ابراهیم نومالی او سیدنا ابراهیم وای پسونو کاله پس د بلال نومالی او سیدنا بلال وای او د سمیی بی بی نومالی او سیدتنا سمیی وای او د یاسر نومالی او سیدنا یاسر وای او د حباب نومالی سیدنا حباب وای دا اسی وای انی جائلو کا لناس اماما دا دا اللہ رب العزت دا دین دا پارا سخت برداشت کرده وی بستابر والی اقین تنالو الامامتو فی الدین قرآن کریم وی سوره سجده سلی رشتم آیات کی وجعلنا مهمتا یادون بی امرنا لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوقینون اللہ وی امامان مکرل وجعلنا مهمتا یادون بی امرنا اغیب زما پا حکم چلی دل امامان مکرل خو لما صبرو هر کل چکلک شو وکانو بی آیاتنا یوقینون او زما پا آیاتنو بی یقین کهو پایتونو یقین یقینی او دا اللہ پا وادو او آغی وادی تا بیچ زان رسو بچائی که کم تکالیف رات لل راقب برداشت کول فاسبر انو آد اللہ حقون ولا استخفنک اللذین لا یقینون زغم کوا برداشت کوا لوز دا اللہ بلکل کرده کامیابی استادا خو مسائب رازی واسه ناچ کافر دی بی حمت او گرنیم مسائب برداشت کا چاروں طرف سے گرائے پھول کانٹوں میں گرائے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے نار طرف نہ پکانی راوری گی ثابت قدم ہو رہے تھے تیار حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر نو دو انی جائلو کا لناس اماما البلاو للولا کلہ بالعزام مصیبتنا تا اللہ دے نزدی کد پار داسی دی کاللہ بلی زہب لکسر چی کم دنو داغی دا پار دا ورس کارواتی داغی دا پار دا ورس کارواتی کالا انی جائلو کلن ناس اماما وی یقین انزگر زہن کے امتال را دا پار دا خلق اماما پیشوا مقصدہ چی خلق بتاپ سرا روانی کالا انوی ویل ننو عدت الادیان والوں موئی وی منگ ابراہیمیت جوڑو منگ ابراہیمیت جوڑو ہندوانو موئی پائی کے بہتر اڈالا برہمن دی برہمن ابراہیم من وی ابراہیم زمنگ دے ابراہیم وی زمنگ دے ارے او پی دعوی کئی خو حقیقت اغی نبی علیہ السلام او اسلام سراو قال و من ذریتی وی ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی یومانا او زما پا اولاد کیم امامانو گرزاو اولاد کیم امامانو گرزاو اللہ رب العزت و توی لا ینالو عادی الظالمین زما وعدد امامت ظالمانو تنرسیم یعنی ستا پا اولاد کی وزنی چاو ستا پا نقش قدم روان نہیں نو آغیلا زنبوت نورکوم او غیب از مقتدا گان کوم نا هو ظالم لا یکون نبیا ظالم پیغمبر نئی چه ظالمینو پیغمبر نئی امام رازی رحمه الله په دې ځای ذکر کړی دی چه دا دلیل به اسمان د انبیا او قرطبی وای چه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای چیدی امامت نموراد نبوت تے و کل من کان ظالمن لم یکن نبیا سوک جی ظالمی نا پیغمبر نہیں نو انبیاء کرام دو گناونو نا پاک تی دو مانا قال ومن ذريتي او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي ومن ينتفع من ذريتي سوق بفائده لدي امامت زمانا زمان اولادنا يعني زخو لمقتدى اكرم خراجي برا پس سوقو منی با من سوق من ينتفع من ذريتي سوق بفائده اخلي زمان دي امامتنا دي امامتنا وفائده سوق لي اللہ وی چه کمزدی و اینا دیوی نام فائدہ نالی زدی و اینا دیوی نام فائدہ نالی ظالم نموران زدی و اینا دی وَاِجَالْنَا الْبَيْتِ ابراہیم مقام بیان شو او سوالانا خبران ابراہیم سالم انسانیت دیو کول دو پارام یو مرکز جوڑو زکا چه خلق یو کئی دا غیر یو کول دا پارا یو مرکز پکاری مرکز پکاری نو بدی محبت آغا یو مرکز مکہ کی جوڑ کو او بل مرکزی بیائی چه کمدنو دا زلط مناو نو اساق علیہ السلام لئی بیت المقدس جوڑ کو اساق علیہ السلام لئی بیت المقدس جوڑ کو دا دو مرکزونه هغه جوړ کو پیساق علیہ السلام نه د قومی اصلاح تحریک شروع شو چې هم اکد ابراهیم میشن چې یو یو قوم سمول شروع شي اولار جوړ شي عالمی انقلاب تا چې هغه مهنتونه وشو دا ټول د نبی علیہ السلام نبوت ته تمهیدو هغه مهنتونه کړیو مهنتونه اکڑیو کڑیو آخر که نبی علیہ الصلات والسلام چه کم ماحول که راتو نو قیصرم نعالمی انقلاب خوب لیدو کسرام لیدو قریشم لیدو لگیاو اللہ غلا اگا اصل انقلاب ورکو انقلاب اولا ورکو لاغی اگا مرکز بیت اللہ شریفو آغا بیت اللہ مقام آغا ذکر کئی دا بیت اللہ شریف مقام وَای جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا لِلنَّاسِ اگر بیوی لِلنَّاس در سالم انسانیت تے وَای جَعَلْنَا الْبَيْتَ او پاکی چھومے گردو بیت اللہ شریف زائد را گردو دو دفار دخل کو یا زائد سواب در آگر زیدو دے یعنی جو سوک لارشی نو مڑی گی نا اگا بیا ہوئی چی اللہ مابوزی یا اللہ مابوزی نو مسابا زید را کردی دو ثوابون بکیم دیر دی یا عمل بکی یا لاک پاندی دی وام ناوز آمن نو اس بیت اللہ شریف کی آمن دی واتخیزو من مقام ابراہیم آو جوڑ گئی تاسو زائد ابراہیم نے زائد مانزو یعنی تواب پس دو رکات کوئی تواب دو گانا یادگار ابراہیم دے جوڑ کے زائد ابراہیم نا سالم دنیا سالم بیت اللہ شریف جماعت آگا چے کم دنو مقام ابراہیم دے او آگر چے کم اپراترا چھپائی کے دے ابراہیم علیہ السلام خپا جوڑا گا دے نبی علیہ السلام نکو عبد المطلب سے بوئی لیو وَمَوْتِ عَتُ عِبْرَاهِيمَ عَلَى سَخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَئِهِ حَافِيًا غَيْرِ نَائِلِينَ وَمَوْتِ عَتُ عِبْرَاهِيمَ عَلَى سَخْرِ رَطْبَةٌ دو ابراہیم قدم دے ابراہیم قدم پکانی باندی بلکل تازہ دے بلکل تازہ حلا قدمائی حافیاں غیر نائلین او پیاب لخپیو پیزار نو پخپو پیزار نو پخپو وی مکی بگی دا گوتو دا نخیم وی خو بیا پیار چا اخپا پورا کولا چه زمام رخ پایوا کده چام رخ پایوا نا گوتو اگا نشانی تیروانی شی لکه خطا کسڑی خپا کی دی ها گوتی بکیم سی شی جوړ شي ګروتونه به کیم جوړ شي نو داسې به کې جوړ شي وو دا جوړ شي دا یادگار دی یادگار ابراهیمی مقام ابراهیم مصلا زائد ابراهیم علیہ السلام نه زائد مانځو واحد نا الہ ابراهیم او حکم میکړو ابراهیم او اسماعیل تا نبی علیہ السلام نے اسماعیل اولاد کیو فضل ته ابراهیم سره اسماعیل راوړو ابراهیم او اسماعیل تا انت واهرا بیتیا دا چې پاک ساتي کور زما یو ظاهری پاکی دا اگر سو کول شي هی که تخصیص دی ابراهیم او دی اسماعیل نشتا خواه کار دی ثواب کار دی جماعت صفا ساتل او بیا بیت اللہ صفا ساتل و عبادت تی خو مطلب دا نده چه دا مراد نده خدا دی ابراهیم علیہ السلام و السلام او دی اسماعیل امتیاز نده زکا چه دا بل شام کولشو جماعت جارو کول صفا ساتل دار سو کولشی اغی تا دا اغی دا شان مطابق طهارت یادی چا دا شرک نا پاکول دی دا غیر اللہ نا پاکول دی دا اللہ دا خلاف نا پاکول دی مفسرین و معنی کردی دا چه پاک ساتی بلا الہ الا اللہ اوس ایمان دی نا اغی دا جماعت جارو کول دا نا چگی نینو دا دا ایمان دا پارا غلط کار دی خدا خو عام لکانم کول شي او جماعت کې بیان کول جماعت د ګناونو نه پاک ساتل جماعت په توحید آبادول دا د عالم کار دی عالم کار دی طاهر ابیتیا بلا اله الا الله زاد المسير وی بالله ينسب فيه وسن ولا يعبد فيه غير الله چې دې کې بوت نه وي او دے که دا غیر اللہ عبادت نہیں بود پکی نہیں او دا غیر اللہ عبادت پکی نہیں ناو پکی نہیں نطبات پاکی مراد پتوحید پاکی دا مولانا رومی دے اشاری پتور ذکر کردی دے اشاری پتور چه دا اللہ دا محبت زائی سڑا دے نو دام دا اللہ دا محبت کور دے نو دے اللہ لگ پاک ساتا پاک ساتا دا صفا ساتا و پاک ساتا اگو وئی طاہرا بیتی بیان پاکی اس گنج نور اس ارتل سمجھ خاکی اس وئی طاہرا بیتی بیان پاکی اس طاہرہ بیتی دائی دا پاکہ بیان دے گنج نور است دا زڑ چی دے دا دا اللہ دا محبت دا نور خزانہ دا گنج نور است ار تل سمجھ خاکی است اگر چی تا تخاوری نو دا غوخ اخکاری زڑ چی دے اصل قلب و روح و نو دا ظاہر که تا تا دا غوخ زڑ اخکاری و خبر ادا دا چی گنج نور است دا اللہ نور لا دا اللہ محبت لے پاک کا کنا چی بائی که کلی مخونی پائی که دا لکانو منوی دا جنکو منوی پائی که دا روپو منوی دا لیڈرانو منوی دا قبرونو منوی آسا اللہ توائی چی زمازر تراشنو دیران تیراولی دا اسخابی پاکی کا صفائی کا دا اللہ محبت تے صفا کا دا غیر اللہ نے صفا کا دا زڑو دا طاہرہ بیتی پاک سات زما کور دا پار دا تواب کو ان کو حل دا تواب افضلو او بہترین عبادتو دا محبوب دا کور نا چار چا پیر گرزی دلو دا محبت یولوی مظہرو ولا کفینا د بیت الله تحیوم طواف ته شواردن نکیږي په طواف شروع کیږي والا کفینا او اعتکاف کوونکو او د پار درو کو سجدی کوونکو یا والا کفین د پار درو سیدونکو وایس قال ابراهیم رب جل دعا د ابراهیم علیه السلام د واقعي د آبادۍ لپاره ظاهری دوائم کړي وا د ظاهری آبادۍ او دا غیدو بیت الله شریف ظاهری تعمیر او باطنی تعمیر لم دوا کړي وا اوله دوا د ابراهیم علی السلام د مکی مکرمه د پاره ده دا پاو کی چې ابراهیم علی السلام ورب می اجل هاذا بلدن امنا یو سړی او دینی خدمت کوي په یو علاقه کې نو د دوه ضرورت وي چې کوم ځای دې د کمندونو د دین کار کوي خدمت کوي نو دوه ضرورت وي یو ضرورت امني کپا غځای کې امن نوي نو د خدمت نشي کولای دویم ضرورت د رزق وي که امن شته خو په ګیرډه وګرځي نو بیا هم د خدمت نشي کولای خدمت بیا هم نشي کولای نو دا دوه سيزونه دا ضروري وو چې امن وي او په ګیرډه نه وي موړ نو خدمت نشي کولای که په ګیرډه موړ وي خو امن نشته دل دوزه او غرب غروبی نو ده بیام چه کمدنو خدمت نشی کواله دادوه ده ده اهم ضرورتو نهی ابراهیم علیه السلام ده سالیم دنیا ده دین مرکز جوڑهی نو یا اللہ ده دل تنه بر دین خدمت کی ده دین سکی خدمت نو که دل تا رزق فراخ نوی نو طالبانو تا بگرانی زکون کو تا بسوی گرانی چای بیا رزق پا سگر دی نو مساله وی او که امن نئی نو بیاوام آ خدمت که اون کو تا چه سک دلتا راشی او دلتا آغا چه کمدنو میشن پروگرام آسلی نو بیاوام ده تسوی گرانه و اللہ دا دوان احمدون دی لور کام چه امنی او رزقی نو طالبانو تا مشکلات نوی او گران بوتا نئی گران بوتا نہیں قرآن کریم آغا دعا دی ابراہیم ذکر کڑا شاپور شیخ سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل پیچھے پہ کم زائی کے تا خدمت کائے کم ملک کے خدمت کائے او کم کلی کے خدمت کائے واغی لدا دو سوال کوا یو دا امن او بل دا رزق یو دا امن او بل دا رزق چه ستا خدمت تا رکاوت نرازی رکاوت تا نرازی خدمت تا دادو نعمتونا قریش و تالا ذکر کردیم نی سوره قریش کی هازا بلدن آمینا کالا رب العزت دی شڑ لرا یو خار دا آمن والا دا شڑ میدان دی والا ردین خارم جوڑ که دا آمن والای که وارد قالو من سمرات او روزی ورکاو شیدون کرو دیتا نمی اونا بیکڑاو خلا کلا ورکا وارد قالو او رزق ورکاو شیدون کرو دیتا من سمرات نمی اونا من آمنا دا آلهون بدل لارو آغا چالا را چیمان راوڑی دینا آغای لیا ورکا یعنی وارد من سمرات من آمن منهم بالله دا آلهون من آمن بدل لهم یعنی دا اسیدون کو نظما سوک مراد دی ایماندار چی ایماندار لڑوڑای ورکا اللہوی ایماندار لبوم ورکوم و من کفر لبوم ورکوم نو ابراهیم علیہ السلام علی شمتی آکی چی ابراهیم علیہ السلام وی اللہ مومنانو لورکا یواز مومنانو لورکا ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چی اصل کی ابراہیم مخ کی او سوال کرو قال و من ذریتی اللہ تعالیٰ نالو آد الظالمین ظالم تا نمیلاوی گی ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی ال تا ظالم جدا کو نو دل تا بیزو جدا کم اصلا چی بیارا تا ہوئی مومن دی یوی سوڑی ندو زلی نشی چی چلے اللہ رب العزت و تبی اغد دین نعمتو او دا دنیا دا دین ارچالا نورکوم او دنیا ارچالا ورکوم دا دوالو نعمتونو کی فرق دے کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل پی ابراہیم وی چھ مومنانو لیا ورکا چل مومنانو لیا ورکا چھ زما بچیوی او شرک کئی نو ڈوڑای پسیڑن کا چھ ورے والا نکی داد ابراہیم غیرت نہ برداشت کی چھ زمان پیدای او شرک کئی چھ ڈوڑای والا ورنکی اللہ رب العزتو تیدار دنیا سیز دیدا ورکوما مولانا سندی رحم اللہ تعالی ذکر کئی چھ زمان دستن علاقہ کی سوئی شریف یوزائے ہو اغی کی یونیک سڑے ہو پیرو ناغب الانگر چلاو نو چه چاو موز نکو ناغل بے ڈوڑای نوار کولا نو چاو تووی چه دا سن چل لے اللہ یار چالا ورکی او تی بی مادو لنوار کئی اللہ والا رزق ورکی تی والا نوار کئی اگو ور تووی اگا پیر سے وی اللہ راضی کے مطلق تے لا یسحلو ہم ماہ فال ناغن سکتا پوز نشکو والے او زمو کلب بندائی ما مانا با اللہ سکی تاپوس کی چستا دی گنانگارو لستا ڈوڑای خوڑلی وا زما ڈوڑای دی نیکان خلقو خوری او زما ڈوڑای دی ارسوکنو خوری اللہ رازق مطلق دی او ابراہیم بندہ دی دی ابراہیم دازی مواری جوڑی دا چاگدا ویلے ویچی من آمن باللہ او اللہ رب العزت رازق تن اگوی ومن کفرا واردو قالو من سمرات او روزی ورکاگا چالا اسی دن کو دیل ردمی ہونا چاچی مان راڑو دینا پا اللہ پر درسترائی اللہ تووی ارزقو من آمن و من کفر روزی بور کو ماغ چال را چی مان راڑو دے او چاچی کفر کردے فاو متیو قلیلا فائد بور کم دلر لگا یعنی داد نعمت نہیں صاحبی نسن دے نعمت نہیں مزل سی لگا غوان چی گیٹ رڑکی فائد بور کم دلر لگا بیا مجبور کم دلارا اور آبا کم دلارا پا طرف دا عذاب دور او با زیادہ ورطلو دے یعنی دا مطلب ندے چی دا مال او دولت ورکول او دا دنیای نعمتون ورکول دا غد حقانیت علامہ دا دیکھ بدا اللہ حکمتی نور بزید ہو سختا سم ماستور روی لعذاب النار داند گینی چی دے دا اللہ خوخو وابی سلم سویر او با زیادہ ورطلو دے وایذر فو ابراہیم القائد نا ابراہیم علیہ السلام خار برابر شو اس پہ خار کے مرکز جوڑی مرکز جوڑی نو آدم ابراہیم علیہ السلام بنا دے بیت اللہ چھ بیت اللہ چھ کمدنو آبادی بیت اللہ شریف آبادول بیت اللہ شریف تقریباً لزل جوڑ شو اول ملائک کو جوڑ کرو دیم آدم علیہ السلام جوڑ کو دریم شیس علیہ السلام سالورم ابراہیم علیہ السلام پینزم حمالکو شپاگم بنو جرہم وم قسی آتم قریشو اغیت حتیم باہر کو حلال پیسی و سرکا میوی او دروازه ولی اوچا تکڑا نهم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو اغب کے حاتیم دن نک او دروازه ولی ازمک سرکڑا لسم حجاج ابن یوسف چه حاتیم اتبار کو حاتیم اتبار کو او بیت اللہ شریف دروازہ بارکڑا چسن قریش جوڑ کڑو داوز بنا دا حجاج دا اگر چه اگٹی آبادی زڑا شوی وا نو دی تینا چار چاپیرا کلکا گٹا چه کمدنو تاو کڑی دا اگر اصل دیوال دا دین دن ندی دا دین دن ندی چه کمی گٹی حجاج لگاو لیوی آدن ندی بیا چاہر نشید باچہ اوائل چھ زبید نبی علیہ السلام نارمان مطابق جوڑ کم چھ حاتیم بچے کمدنو دن نکم او دروازہ بول اسمکی سارا کم خو امامانو مشوره وکړه. امام مالک صاحب مو ودینه بد بادشاہانو د لوبو ګوډاګه جوړ شي. څوک به یو شان جوړي څوک به بل شان جوړي. بس چې څنګه د کشان دی پای کې عالمان وې حکمتو زکه د بیت الله دروازه چاته نه کولاویږي. او حتیم تار څوک لشي دراز نه او باجو ټیم کې کولاو کی او ارتدن نه خلق لاړ شي د بیت الله شریف دن نه حصہ دا خو الله موږ له بهر کړی دا او دروازه برکړه زکه خلق دروازه کولای لاس ولا ورلی نو بیا به سجدی دورشل ته به سجده ته کیرا رات لا نو اوس دروازه بره ده نو لاس برکی سر نه کته کی سر نه کته کی دا الله هری اوشي کی حکمت دی. دا ابراهیم علیہ السلام بنیادونه اوچت کړل. سورت عاج کې مونږ ویلو چې فرشتي و تزایو خو هغه غزایو کنه سپاغي بنیادونه هغه باندې ابراهیم علیہ السلام آبادی وکړه او بیت الله شریفی اوچت کړ دیوالونه اوچت کړل. ورسره بیا اسماعیل علیہ السلام یادې دی کې ورسره اسماعیل علیہ السلام اشاره وا چردی عالمی مرکز استاد هغه بر اسماعیل پاولاد کی په اسماعیل پاولاد کی او اسماعیل علیہ السلام پاولاد کی سیوا د نبی علیہ السلام نه بل پیغمبر نه راغله. لکه سادات چی دی سادات نو هغه اکثر چو نو د حسین رضی الله تعالی او پاولاد چو د حسن رضی الله تعالی او پاولاد کی با یک کی आवाज مهدی رازی یواز مهدی برازی. نو د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بل پیغمبر نه و. اثر ټول کمی چې دی هغه ول نبی علیہ السلام پورا کو. او د حسن په اولاد کې نور سادات او مشران نه و. نو امام مهدی بول هغه ټول کمی سکی پورا کی هغه ول هغه پورا کی. وایز یرفع ابراهیم القواعد پاو کی چوچو تول ابراهیم بنیادونه د بیت الله اسماعیلم هاي مزدورو هغه دا ویل ربنا تقبل منا دوړو دا دوا کوله اے رب زمنګا تقبل منا قبول ک زمنګنا یو د نه کمل په دوران کې دواخه قبليږي د ګمونس کې دنا رکوع کې سجده کې د سلام نمخ کې دا دواګانی خې قبليږي یا په ثواب کې په عبادت کې سړې اختوي په دواخه قبليږي. نو ابراهيم بيت الله جوړي او په جوړولو جوړولو کې دوا کوي. لکه نبی عليه السلام خندق کانسو او په کانسو کانسو کې دوا کوله دواي کوله مزه کوي. دویم ابراهيم عليه السلام لوی سړې دي خدا عمل ل قبولیت فکر دی وسره لوی عمل چې قبول نشي نو هیڅ نه دی. آسان او مختصر عمل چې قبول شي نو ډیر غټ دی. دا عمل د قبولیت فکر وکار دی دا عمل د قبولیت فکر یعنی پالا قبلول غواړي عمل. درې ابراهیم په خپل عمل غاور نه دی باب تفاعل راوړو چې زما بیت الله جوړول لوی عمل لې خو چې زی جوړوم نو پته نه لګی چې نیت په می څنګه او نیکی به وی او کبه نه وی. نو الله په تکلف سره وی د قبلې دون نه دی الله قبول کړه. نو قران درس لوی عمل لې الله خو چې مونږه جزان فقیران ناس یو نو څومره کمی او به د خبرانه کیږي کوتاه برانه کیږي نو یا الله ته قبول کړه. او دا تقبل باب تفاول ذکر اوڑی پا خپل عمل غاو رکی گما او سالورم ربانا روڑی پا دی که زاره احسانات اللہ تا وسیله کئی او دا نو طلب کئی دا رب تا که دی دا پاره دی با دو آگانو کی زاره احسانات وسیله کی زاره احسانات چه زمان تردی پوری تربیت کرده دی خو نورم کمال تا رسیدل غواړم نو نورم غواړم نو اللہ ما کمال تا ورسو. نو پا دعا کی دا دی ربنا لفظ چار پیغمبر روڑی او نبی علیہ السلام پا دعاگانو کی دا نو دې کې دا حکمت دی چې زاړو ټول استانات د پیدایش نوالی تر دې وخت پورې تعالی ته وسیله کړل الله ته وسیله کړل او دویم ناروان دی وغوښتل چې ما نور پکار دی پینزم ابراهیم علیہ السلام اسماء حسنا وسیله کوي د موقع مناسب سما د عجز فریاد اوریدون کته السمیع او د موقع مناسب قبلون کې حاجت راکون کمته العلیم ربنا تقبل منا یا الله قبول کز منګنا وربا تربیت کو انکی زمنګا قبول کز منګنا یقینا ته السمیع قبلون کې العلیم او پویا ربنا دیمه دوا دا یو دوا پر دو قبولیت د بیت الله شریف په جوړولو جوړولو کې دویم د استقامت سوال کوي غربه می کی منګلرا همیشه تابعدار ستا مسلمان مانو باندې پوښ همیشه تابعدار استقامت د الله نو غواړه ابراهیم نه خدای الله نه استقامت غواړي دریمه دوا وامن ذریاتنا امتا مسلمتا لک اوزن دا اولاد زمنگنا یو ڈالا تابدار استا یعنی نسل لپار دواو غوارا شاگردانو لو غوارا اولاد لدواو غوارا او دا اولاد زمانا یو ڈالا تابدار استا چه توحید زمان پا نسل کی پاتی شی سلورم ادوا زائی جوڑوم خوردی تے کمدنو تعمیر تدی ظاہری عبادائی تدی تعظیم بسنگ کیجی وارنا مناسکانا اوخای منگتا طریقی دی عبادت زمنگا چه منگ با پس طریقہ ردی زی تعظیم کو حسنا چه بداعتو کو ابراہیم نے خوب طریقہ دی عبادت تالا نگواری پینزم رب دا درجاتو واسوب آلینا او زمنگا توب قبول کا یعنی درجی زمنگو چت کا واسوب آلینا دا خاص توبه لرفع درجاتی توبه تو خواص الخواص لرفع درجات و ترقی فی المقامات دی سارا مقاماتو کی ترقی راجی انکا انتا تواب یقین انتی اللہ پاسان رضا کی دن کے او مہربان الرحیم مہربان ذات شپاگم ادوا ندی بیت اللہ دو نصاب تعلیم بپکاری استاد بپکاری استاد بپکاری او دا غزی موارای و فرائض دا ما عالمی مرکز جوڑ کو دی عالمی مرکز لا یو عالمی استاد یو عالمی نصاب او دا غزی فرائض دا غزی استاد دی موارای بسوی پا دی یو آیات کی طول ذکر کی نصاب بے کتاب اللہ وی او استاد بے رسول اللہ وی رسول اللہ وی او دا دی مدرسی جوڑا ان کے اغا دے خلیل اللہ او دا دی مدرسی مزدور اغا دے زبیح اللہ دا دی مدرسی نصاب تعلیم اغا دے کتاب اللہ او دا دی مدرسی استاد اغا دے رسول اللہ او دا دی اولین شاگردان دا دی عالمی تعلیم اولنی شاگردان اغا دی اصحاب رسول اللہ او دا دی مدرسی محافظ چده او دا دی نگران چده نو اغا دی اللہ دا دست مدرسہ دا ربنا وبسیم وربمی راو لگا دی که یو استازل دینا رسولا منهم چه انسانی رسولا منهم یو رسول دینا زهیر ابن ابی سلمہ یو شیر ویلیو نوی لو کنتا فی شین سوا البشر دا حرم النسنان بارکی وی لو کنتا فی شین سوا البشر کنتا المزیع لیلت البدر کتد انسان نیلا وستوی سوار لسم اسپگمائی بوی نومر رضی اللہ تعانو بہو فرمائل وی کذالکا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان به نبی علیہ السلام ک انسان نه ونس وګمای بابا نو معلومه شو چې سړی انسان دی رسول امنو یا پیغمبر دې دینا یتلو علیهم آیاتک شلولی دې کم دنو عالم د هغه کار بسوی زمواره فرائض د استاد یادلو عالم آیات کا چې بیان دي تا آیاتون استا تلاوت القران قران به تخی یو زمواری تبلیغ الآیات استا او کونه آیاتون رسول دیم زمواری و یعلمهم الکتاب اپو یکی بدیل راب کتاب بانده تعلیم الکتاب و یعلمهم الکتاب درم والحکمہ او سنت طریقی دا موقی مناسب دا عمل کولو طریقہ دا موقی مناسب دا عمل کولو طریقہ والحکمہ علم عمل او بیان و یزکیهم او پاکی بدیل را دا اخلاق کی رزیلانا تسکیه با امراولی نو یو دا پیغمبر کارو دا اغا کارو تعمیری فکر چه فکر تعمیر کئی دا فکر چه کمدنو سکئی تعمیر کئی تعمیر دا فکر کول چه دا اغا با فکر بادئی او دوی میو یوزا کیم تطهیری فکر فکر پاکول صفا کول تزکیه و یزکیهم پاکی دی لرا دا اخلاق رزیلونا نو یو دی علم بل عمل او بل تزکیه مل ایمان یا رسول الله اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الاحسان یتلو علیم آیاتک ویعلمهم الکتاب دا علم شو والحکمہ عمل شو ویزکیهم دا احسان شو دا احسان شو تسکیه دا باطن کل چه کمدنو علم دا قرآن وی علم دا حدیث وی خسره دا غینا تکبری بغزی حسدی ملابی قرآن بانی با پوئیگی پا حدیث بانی با پوئیگی پا فقه با پوئیگی خو آغا با چه کمدنو آغا با دا بغز بوجایی دا حسد بوجای بایی او دا تکبر بوجای بایی زک آغا تسکیه دا باطن ندا کرده دا که یوازی پا درس پانده حاصله دلی او یوازی پا درس حدیث حاصله دلی نو قرآن با یزکیهم جدا نذکر کهو بس یعلمهم الکتاب بیویلوی اول حکمه بیویلوی او و یزکیهم بینوی بس اغی سره با تسکیه راتلا کنا اغی سره با تسکیه دا باطن راتلا دا مستقل کار دی مستقل کار دی کیفیات و حصول چه غلط تزکیه چه غلط لری شی نو بیا اصل راستل اغا خپل او صاف اغا گران ندی زکد روح خپل او صاف فطرت محبت الهی دی اونس تی رضا دا توکل انابت تی خودی تا رکاوت اغا چه کندنو غلط اخلاق تی نفسانی خواهشات تی او نفسانی صفات تی آغا نفسانی صفات لره کول دا تسکیه و او آغا کلی حاصل اول دا احسان دا احسانو اخبرنی عن الاحسان نیان تابد اللہ کانک تراو لکه سنگ چی دا علم قرآن دا پارا دا قرآن ماهرین لزی د علم حدیث د پاره د حدیث ماهرین لذی نو دغه شانتی د تزکیه د باطن د پاره داغه د پاره ماهرین طلب کا ماهرین طلب کا او د تزکیه د باطن حاصل کا چا کیفیت درته کمندو حاصل شي محبت د الله دارنګ توکل اونس رضا دا کلی کلی اوصاف دا چه کمدنو حاصل شی دا ضروری مسئلہ و تزکیہ دری سادائی دا خیر القرون وی دا خیر القرون وی پا آغا وقت کی علم تزکیہ برغو آغای برغو صحابہ تابعین تب تابعین رسو داغینا علم راغی عمل نو چاکی و علم و عملو نو تسکیه بناوا نو آشوبی علمانو ها تقسیم شوی سوک پا علم کی ماهرینو سوک پا عمل کی ماهرینو سوک پا تسکیه کی ماهرینو اس من کمزوریو پا یو دکان کی طول سودا نمیلاوی گینن سبا دا کم دکانو نی چه پا آغازای کی طول سودا میلاوشی هم دا قرآن علم ملوشی هم چه کمدنو دا حدیثو علم ملوشی هم تسکیه دا باطن ملوشی دا کم زایو نی کم زایو نی اوز پا چه کپڑی علینو دا کپڑی دکان تا بلار شی چه تا چه کمدنو سبزی علینو دا سبزی دکان تا بلار شی خربوزا علینو دا خربوزی دکان تا بلار میواجات علی دا اری اسی سپل دکان دی نو دا ارض علمانو تلاوتم قاریان حضراتی دارنگی علم قرآن علماء حضراتی علم حدیث و فقه فقهاء محدثینی او تسکیه دا باطن دا پارا نیکان علمانی چه اغیی پا سنت طریقون پوئیگی او پا طریق کارون پوئیگی پا بدعات و تسکیه نرازی ان کنتم تحبون الله فتبعوني دا نبی علیہ السلام پا خلاف سیس کی انوارات نشتے گناہ مظہر خدا نشی کے دے چی گناہ کے تاتا اللہ ملوشی بیدت معصیت تے نو چی متبع سنت وی او آغا چی کمدنو دا نیکانو پا صحبت کی پاتش روی او دلتا اداو منوی چی یزک کون چه صحابه با پخپل تسکیه حاصله ای بلکه یو زکیم نبی علیه السلام به تسکیه کهی بغیر ده صحبت ده مربینا داغینا تسکیه نکیگی داغینا بغیر تسکیه نکیدلا نو یو زکیهم ده مستقل شعبه ده دین مستقل شعبه ده ایمان بغیر ده عمل نکار نکی او ایمان و عمل دواره بغیر د احسان نه کمال ته نرسی بغیر د احسان نه کمال ته نرسی با تزکیه د باطن دا چې کمندنو ضروری وای بیا د هغې مراتبی د غلط عقایدو نه تزکیه کول چې غلط عقاید ذهن نه ووزي د اول نه مشرک ته بس الله میلو شي نو تزکیه د باطن د غلطو عقایدو نه بیا تسکیه دا باطن دا حب المعاصی نا چه دا گناهون و محبت دا زلن ووزی بیا تسکیه دا باطن دا غلط و اخلاق نا دا غلط و اخلاق نا بغض تکبر کینا حسد حقد حب الدنیا دا دا کمدن حب جا حب مال دا غیر تسکیه دا باطن نشی تسکیه دا باطن نشی نو دریم نمبر کی اوس چې کمندنو خستا کا د الله په محبت د الله په مینا باغی باندې چې کمندنو خستا کا نو احسان باور پسی چې کمندنو راشي واحسنوا ان الله يحب المحسنين ابراهيم عليه السلام سلورمه مرتبه کې راوړه ځکه ترتیب داله علم بکه عمل بکه بیا به تسکیه راځي او اللہ رب العزت طول قرآن کی تسکیہ پا دویم مرتبہ کی ذکر گئی یتلو علیم آیاتک ویزکیہم ویعلمو الکتاب والحکمہ اگر اشارہ مقصودیت تا دا چھلے کتاب نا مقصود تسکیہ دا مقصود تسکیہ دا نا ابراہیم علیہ السلام حصول تا قتل دی او اللہ رب العزت مقصود تا ویزکیہم اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تی اللہ رب العزت زور اور د حکمت والا ترغیب اتباع ابراهیم تا و من يرغب عن ملت ابراهیم او مخ ناړی د دستور د ابراهیم علی السلام نا ماګر هغه څوک چې هغه جاهل کړي ځان خپل نه پیژنې ځان خپل چې ځان نه پیژنې خپل ځان پیژندل نه دی د ځان ته سناور وای نو ځکه د ابراهیم د دین نه مخړی د ابراهیم دا چې الله شاه دا الله شاه نو دی ولې د ابراهیم د دین نه مخړی خواهشاتو بس روان دی شرکیاتو بس روان دی د ځان پیژندل نه دی من جاهل نفسه مگر آغا سوکو چا نپیجنی زان خپل چې زان نپیجنی نو دا سڑی چه کمدنو دی ابراهیم دا دستور نا مخڑی خامخ ناڑی دا دستور دی ابراهیم نا مگر آغا سوکو چا کم اقل کڑوی زان خپل یا حلاک کڑوی زان خپل زان حلاک کڑی ولی بی وقوفه دی زگا ابراهیم دنیا کی مصطفیٰ آخرت کی کامیاب دا دینا مخ اڑاول دا دی مشن مخ اڑاول دا چه کمدنو دا استفانا او دا صلاحیت نمخ اڑاول دی ابراهیم اللہ مصطفیٰ کرده اللہ خوخ کردو دا ابراهیم دا دستور نمخ اڑاول دا دا استفانا ساڑاول دی مخ دا ابراهیم نمخ اڑاول دا دا صلاحیت نمخ اڑاول دی او یقینا خوکړې مې ودلره دنیا کې او یقینا د آخرت کې خامخاله کامیابونه لمن الصالحین خامخاله کامیابونه هغه استفای پسوا او هغه د سوري ابراهیمی کم دې تفصیل له ملت ابراهیمی اذ قال له رب اسلم پاکي چوي د طرف ده اسلم هغه کې دا ځان حواله کا یعنی خپل ټول ځوان او ځان ماتا حواله کا اس قال له اس قلت له نه ده اس قلنا له نه ده وګور مخکې اصطفیناه متکلم ده ندی ده ظاهر کې ده چې اس قلنا له چې ما وته وویل چې ما وته وای اسلمت نو په کار ده چې ابراهیم ویلې چې اسلمو څه ظاهر عربی دارا قرآن بدل کر قال له ربه رب وطوئی زکا پا دی تسلیم کی تکمیل لے چھ دے انسان تکمیل پا دے کے دے انسان انسانیت پا دی کمال ترسی چھ دے زنچا تا حوالے کی اللہ تا حوالے کی عرصی دا اللہ شی میں انسان با علی انسان شی اس قال له ربه پاک چوئی دتا تربیت کو ان کی ددو او کمال ترسو ان کی ددو دا ترقی خواهن ددو اسلم زان حوالکا بس زدی کمال ترسو ما زدی دا توام سکوانو کوام زدی کمال ترسو ابراهیم و تووی تواشی اسلم اسلم تو با تقاضای امر نا با تقاضای فطرت ما زان حوالکڑه ده دا امر نمخ کی اسلام تو ما زان حواله کرده دا نوی چه اسلام تو لک اسلام تو لرب العالمین ما زان حواله کرده تکمیل ترسو ان کی تا ترقی ترسو ان کی تا اغا دا طول عالم دا طول انسانیت رب ده اغا کمال ترسی نو ما جذبم سترسی کمال ترسی نو ما اغا تزان حواله کرده اسلام تو رب العالمین ما زانه والا کرده رب العالمین تا کپا دیمون پوشو کپا دیمون نو ولی خطا پرده ولی دا زکا چی لی رب العالمین سود ولی حرام ده لی رب العالمین رشوت ولی حرام ده لی رب العالمین دا زنانو دایسا ولی دا او دا سڑی دا ولی دا لی رب عالمین کتا داو پی جندل چه دا احکامات او دا قرآن دا دا رب العالمین ده نو ولی تا پکی زی پاتی ختم خدا چه سوک ولی ولی ولی او اعتراض کی په شریعت پانی اصل وجه دار چه دا اللہ پی جندل نده بیادبی ماف بلکه اللہ پزان قیاس کرده بی ادبی نور او ما بلکې الله د ځان نه کم عقل غنی نه اوذ بالله زما خبر وکړ چې ځوان دی زګه وېدا زما عقل نه تسلیمای نو د خپل عقل د الله نه سګنی زیاد غنی چې کله تا دا وویل چې الله زمانه خپویږي او دا دی وویل چې پیغمبر زمانه خپویږي نو بیا څه خبره ده سکول والوم وی مدرسی والوم وی وی تی استاز تا اویل چی دو کوان و کوای استاز بہتر جانتا ہے استاز بہتر جانتا ہے نو استاز بہتر جانتا ہے اللہ بہتر سے بہتر جانتا ہے پیغمبر بہتر جانتا ہے نو تاقی تغاڑا نگ دی اسلام تو لرب العالمین ما جی کم دنو زان حوالا کردے تربیت کو ان کی دو مخلوقات تا اگر تا میں ذان حوالہ کر دے اسلام تو لرب العالمین ذان میں حوالہ کر دے رب دا مخلوقات تا منس کونو منس باوکو یاو بجبا منس دری گی منس کونو بیسا بقوائے اللہ خوشحال